Radio 1. Het NOS-journaal. Het servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel gaat vandaag weer open. De plek waar asielzoekers terecht kunnen met vragen ging dicht na een vechtpartij en opstootjes. Het was daardoor niet veilig genoeg voor de medewerkers, maar volgens het Rode Kruis is de situatie nu verbeterd. In Nieuw-Zeeland lijkt een spoor te zijn gevonden naar iemand die mogelijk te maken heeft met de gevonden lichaamsdelen van twee kinderen in koffers op een Nieuw-Zeelandse veiling vorige week. Het gaat om een Zuid-Koreaanse vrouw die ook de Nieuw-Zeelandse identiteit heeft en nu weer in Zuid-Korea zit. Ze zou de moeder kunnen zijn van de kinderen. Een Russische oppositiepoliticus claimt dat een tot nu toe onbekende verzetsbeweging de moordaanslag heeft opgeëist op de dochter van Kremlin-ideoloog Dugin. Het zou gaan om het Nationaal Republikeinse Leger. In Afghanistan en Pakistan zijn tientallen mensen omgekomen door aanhoudende regen. Ook in delen van India liepen honderden dorpen onder water. Daar verdronken zeker 50 mensen. Volgens meteorologen zijn de moessonregens in Zuid-Azië dit jaar erg hevig. En in de grootste containerhaven van Engeland, Felixstowe, is een staking uitgebroken. Het havenbedrijf biedt een loonsverhoging van 7%, maar dat vinden de havenarbeiders niet genoeg. Normaal gesproken wordt de helft van alle containers in Groot-Brittannië in Felixstowe afgehandeld. Het weer dan nog, wolken en zon vandaag bij 23 tot lokaal 28 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is niet druk op de weg, je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Er staat alleen een file op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden heb je ongeveer 10 minuten vertraging en dat heeft alles te maken met een kapotte auto. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Nou, u hoort het in het nieuws. Het Rode Kruis heropent dus vandaag het humanitair servicepunt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Spraakmaker vanochtend is sociaal-geograaf Floor Milikowski. Goedemorgen, Floor. Goedemorgen. Ja, dat blijft toch een hoofdpijn dossier, hè? Dat meldpunt in Ter Apel. Het is verschrikkelijk dat het zo'n zootje is geworden. Dat je weet dat je in een wereld terecht bent gekomen in een tijd waarin gewoon vluchtelingenstromen een structurele kwestie zullen zijn. Dat moet je gewoon op orde hebben. En dan moet je realistisch, maar met empathie en op een goede manier mee omgaan. En dit hapsnapbeleid, ja, dat is gewoon echt heel tragisch. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast Catharine Keil. Goedemorgen, Catharine, welkom. Goedemorgen. Waarom krijgen we dat toch niet geregeld? Begrijp ik niet. Als je nou zo'n Vuelta, als je ziet hoe dat georganiseerd is, eigenlijk perfect. Hè? Ja. En er zijn zoveel dingen die wij heel goed kunnen organiseren. Waarom dit dan niet? Ik snap het niet. Nee, pijnlijk ook wel, toch? Ja, gênant, echt. Stand.nl. Vandaag gaan de eerste kinderen in Midden-Nederland weer naar de basisschool na een lange zomervakantie. Het aanhoudende lerarentekort gaat zonder twijfel ook dit jaar weer voor problemen zorgen. Voor de leerlingen, voor de scholen zelf en ook voor de werkende ouders natuurlijk. Een structurele oplossing is nog altijd niet gevonden, lijkt het. Vandaar de stelling: het lerarentekort in het basisonderwijs vraagt om onorthodoxe maatregelen. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Door het lerarentekort is het voor veel basisscholen weer erg moeilijk om genoeg juffen en meesters voor de klas te krijgen. Net aan de teams rondgekregen, maar het is met heel erg veel kunst en vliegwerk geweest. Daarom moeten scholen met creatieve oplossingen komen. Zo worden er klassen samengevoegd of onderwijsassistenten voor de groepen gezet, zegt de PO-raad. Soms ook uitzendkrachten, terwijl scholen het eigenlijk niet zouden willen. Op het moment dat er bijvoorbeeld een griepgolf is of überhaupt een coronagolf of zo, dan heb je meteen een probleem. Ja. Op twee basisscholen in Den Haag wordt vanwege lerarentekort een vierdaagse lesweek ingevoerd voor sommige leerlingen. En volgens de scholen wordt de situatie voorlopig eerder slechter dan beter. De stelling is vanochtend: het lerarentekort in het basisonderwijs vraagt om onorthodoxe maatregelen. Spraakmaker vanochtend is sociaal geograaf Floor Milikowski. Ja, Floor, en dan denk ik bij sociale geografie aan mensen laten verhuizen misschien wel en het makkelijker maken om in die stad, waar die lerarentekorten vooral ook enorm zijn, om ze voorrang te geven bij het krijgen van een woning bijvoorbeeld. Ja, nou, dat is sowieso een aardig idee. En dat gebeurt ook wel op sommige plekken. Ja. In Amsterdam bijvoorbeeld hebben ze inderdaad een aantal woningen, een aantal honderd woningen voorrang voor leraren en andere van die noodzakelijke functies in de stad. Het lijkt me een heel goed begin, hè? Ik bedoel, alle kleine beetjes helpen. Maar het gaat natuurlijk om een veel structureler beleid dat op den duur nodig is. Maar wat ik bijvoorbeeld hoorde Nou, op school bij mijn kinderen zie je dat de directeur echt altijd de randjes opzoekt van wat eigenlijk acceptabel toelaatbaar is. Hè? Dus stagiaires die eigenlijk nog niet helemaal bevoegd zijn, maar die al wel op school werken, dan toch als er iemand uitvalt voor de klas laat staan met echt goede begeleiding van juf en meesters in de lokale daarnaast. Dat soort oplossingen. Je ziet dat iedereen gewoon de wil moet hebben om het op een of andere manier op te lossen. En dat zit inderdaad en woningen, maar ook parkeerplaatsen blijkt een heel wezenlijk dingetje te zijn. Parkeerplaatsen? Begreep ik ook veel. Docenten die wonen dan dus niet meer in die grote steden waar die grote tekorten ook vaak zijn. Ja. Die moeten met de auto komen, maar die kunnen niet parkeren bij school. Of dat kost heel veel geld. Nou, de gemeente geeft dan wel wat plekken aan scholen, maar heel weinig. En scholen lobbyen dan voor meer plekken, maar dat krijgen ze niet. Dat zijn echt, kunnen echt voor bepaalde mensen de doorslaggevende factoren zijn. Ja. Ja, en het zijn allemaal van dat soort kleine dingetjes waarin je de ruimte moet geven om daarin inderdaad wat er nodig is op dat moment om iemand te binden, om iemand wel binnenboord te halen of binnenboord te krijgen. Maar het blijft een beetje knip en plakwerk. Ja, en dat is natuurlijk schandalig. Ik bedoel, of het nou inderdaad de vluchtelingenstromen zijn waar we niet, of de vluchtelingen waar we niet mee om kunnen gaan, of de docenten die we niet, of de verpleegkundigen. Het is natuurlijk overal hetzelfde verhaal. Zeker. We hebben gewoon beknibbeld op alles wat van waarde is. Omdat we dachten dat meer geld op de bank uiteindelijk ons allemaal gelukkiger en beter zou maken. En we weten dat dat niet waar is. Dus dat hele rendementsdenken en dat zeggen natuurlijk al jaren nu, dat moet er gewoon deels uit. Maar voordat je zover bent en voordat je dan weet hoe op basis waarvan ga je wel beleid voeren, dan krijg je altijd dat verhaal, maar dat duurt jaren, dus dan beginnen we niet, want het duurt jaren. Je moet beginnen, ook al duurt het jaren. Als je nu niet begint, duurt het nog meer jaren. Ja, het is net als met stikstof, hè? Ja, precies hetzelfde verhaal, over hetzelfde verhaal. Ja. Catharine Keil, ooit wel eens de roeping gehad om voor de klas te gaan staan. Ik vind jou wel een leuke juf. Kijk eens aan. Ik heb er zelfs een opleiding voor gehad. Ik heb Frans gestudeerd, En ik heb ook van die proeflessen gedaan, of ik het wel kon. Mm. En ik geef... superleuk. Ik vind het echt heel leuk om met jonge mensen te werken. En ik geef ook regelmatig in groep 8 lessen over de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van het verhaal van mijn vader. En ik vind het eigenlijk superleuk om te doen. En ik vind die kinderen gewoon geweldig. Daar kan ik dan weer veel van leren, zoals zij met het leven omgaan. Dus, ik heb me nooit aangetrokken gevoeld tot lesgeven. Omdat, zo'n parkeerplaats, ik kan me dus voorstellen dat dat doorslaggevend is. Dat is heel raar, maar zo is het wel. En ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die is invalskracht bij de lagere school. Ja. En die... die wil dus eigenlijk heel graag een hypotheek. Maar die krijgt ze niet, want ze werkt bij verschillende scholen. En die kunnen dat niet coördineren. Ja. Dus die bank die zegt, je verdient te weinig, maar ze verdient genoeg. Als je bij elkaar optelt, verdient ze genoeg. Verdient ze genoeg, maar ze zijn dus niet in staat om daar... Nou, dat begrijp ik, denk ik, dat is toch absurd. Er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen en ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Rob van der Wulp, die heeft wel een onorthodox idee voor het onderwijs. Introduceer het vak lesgeven in groep 7 om vervolgens in groep 8 bij toerbeurt les te geven aan lagere klassen. Leone van Rooyen is het eens. Zij heeft een dochter die PABO doet en merkt dat er veel instroomeisen zijn. Ze pleit voor drastische aanpassingen zodat er meer leraren worden opgeleid. En Jos van Eindhoven is het oneens met de stelling. Hij zegt, het onderwijs is te belangrijk om het te grabbel te gooien aan de markt. Stop met ad hoc oplossingen, zegt hij. We gaan naar Karen Strauss. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Uw organisatie heeft voor de vakantie een enquête gehouden onder de leden over dit thema, over dat lerarentekort. Wat kwam daaruit? Wat wij gezien hebben bij deze enquête die we in juni hebben uitgezet, is dat 60% van de scholen hun formatie nog niet rond hebben. Ja. Dus toen op dat moment. Dus voor de zomer 60% die toch nog op een of andere manier vacatures had uitstaan. Ja. En heeft u nu het jaar weer gaat beginnen een beeld van hoe het er nu voor staat? Nou, we willen over een week of twee willen we weer opnieuw een peiling doen. Want nu, zoals jullie vandaag ook in de uitzending hadden, vandaag zijn de eerste scholen pas weer begonnen. Mm-hmm. Er zijn in andere regio's zijn er nog vakanties. Ja. Dus het is een beetje lastig om nu al een peiling te doen. Maar zodra alle scholen weer begonnen zijn, gaan we een nieuwe peiling doen. En dan gaan we kijken in hoeverre de cijfers verbeterd zijn. Ja, precies. En die 60% die dus moeite had om het rond te krijgen, had u daar ook naar gevraagd wat er voor ideeën zijn en oplossingen om dat percentage omlaag te krijgen en om wel klaar te zijn als het eenmaal zover is, dus nu eigenlijk? Ja, we hebben daar inderdaad naar gevraagd en we hebben ook wel een aantal goede oplossingen in ieder geval teruggehoord van onze leden. En die zijn eigenlijk, hangen die vooral samen met het gesprek aangaan met je team. Dus echt met mensen in gesprek gaan over van wat zou er nodig zijn om in onze school op een of andere manier het werk plezier te verhogen. En waardoor ook de aantrekkelijkheid om bij ons te werken, waardoor dat die verbetert. Ja, want dat is natuurlijk, daar kom je altijd op uit, toch? Van hoe maak je het vak aantrekkelijker? Dat is de bottom line de hele tijd. Ja, ja. En wat we zien is dat er toch wel heel vaak ook bijvoorbeeld administratieve lasten. Dat is in de zorg natuurlijk al een heel bekend probleem. Maar ook dat speelt heel erg in het onderwijs. Ja. Waardoor mensen toch wel vaak ook afhaken in het onderwijs. Ze zeggen, we hebben zoveel administratieve taken. Waardoor we eigenlijk maar relatief weinig aan lesgeven toekomen. Mm-hmm. En dat is toch uiteindelijk waar ik het vak voor gekozen heb. Ja, ja. Nou, daar zou je dus over kunnen nadenken. Van hoe kun je die administratieve taken op een andere manier organiseren. Mm-hmm. Ja, dan heb je het over administratieve taken. Je hebt het natuurlijk ook altijd weer over werkdruk. Je hebt het over de beloning voor de leraar. Je hebt het over of er een woning beschikbaar is voor een leraar in de grote stad om te wonen of zo, een beetje in de buurt van die school. Je kunt het hebben over parkeerplaatsen, over gratis openbaar vervoer. Dat zijn eigenlijk allemaal de bekende maatregelen, hè, en de bekende opties die dan genoemd worden. Maar als dat we even klopt, maar we zien toch dat er nog op heel veel plekken die administratieve ondersteuning gewoon niet geregeld is. Als we onze leden vragen over van wat is nou hetgene waar je het minst plezier van krijgt in je werk en waar je team het minst plezier van krijgt, dan zegt men al dat papierwerk wat er allemaal bij komt kijken, zorg er nou voor dat we iemand in school hebben die ons daarbij helpt. Ja. Dan maakt het plezier in het werk veel groter en dan zijn we ook veel gemotiveerder om er wat van te maken. Ja. En dan is het vak ook veel aantrekkelijker, ook voor jonge mensen om in te stromen. Ja, precies. Je bent geen leraar geworden om te gaan boekhouden, hè? Nee, dat precies. Was niet de bedoeling. Daar zijn andere mensen voor. En dan kun je dus ook mensen in het onderwijs trekken die helemaal geen onderwijsbevoegdheid nodig hebben op dat vlak. Ja, ja, precies. Ja, want ze hebben het de hele tijd over bevoegde mensen nodig hebben. Ja, maar goed, als je die leerkrachten met allerlei taken opzadelt waar ze helemaal die bevoegdheid niet voor nodig hebben. Zij willen lesgeven aan die kinderen. Daar willen ze mee bezig zijn. Daar zijn ze voor opgeleid. En daar zijn ze ook goed in. Precies. En dan moet je ze ontlasten op andere gebieden. En dat kan weer gebeuren door mensen die geen bevoegdheid hebben. Precies. Even de onorthodoxe bril opzetten. Wat zijn dan dingen die voorbij komen als oplossing? Nou ja, dit soort dingen, dat lijkt heel onorthodox, maar het is natuurlijk eigenlijk heel normaal dat je gewoon met mensen het gesprek voert over wat is er nodig. Uh-huh. Maar we zien dus dat het gewoon niet geregeld wordt in een school. Dus er zijn nog steeds heel veel scholen die geen extra ondersteuning hebben op het gebied van een conciërge, op het gebied van een administratieve kracht, om iemand die met name ook de organisatie voor zijn rekening neemt van allerlei evenementen, van excursies, van schoolreisjes, van feesten die op school plaatsvinden. Ja. Dat kun je bij iemand anders leggen dan bij die leerkracht. Laat die leerkracht nou vooral lesgeven. Dat is vooral heel belangrijk. Precies. Nou hebben wij ook wel luisteraars aan de telefoon gehad vanochtend die wel willen, maar het zij-instroomtraject toch te lastig of te duur vinden. Is dat ook nog voor verbetering vatbaar? Ja, zeker is daar verbetering mogelijk. Met name op het gebied van maatwerk en flexibiliteit. En we zien nu wel dat dat al beter is dan een aantal jaren geleden, maar daar is echt nog veel winst te behalen. Mensen die nu al in en rondom de school werken, die in principe ook al best wel een bepaalde achtergrond hebben dat ze met kinderen gewend zijn te werken, die zou je eigenlijk een soort verkort traject, wat wel gewoon aan de maat is, maar daardoor veel sneller die bevoegdheid kunnen laten halen. Dat zou ook inderdaad enorm helpen om mensen in het onderwijs een plek te geven. Zonder dat de kwaliteit daaronder leidt, mevrouw Strauss. Zonder dat, natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd staat dat voorop. Ja, want dat vinden we belangrijk. Bedankt. U bent voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Renate Tromp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, van de Stichting voor Werkende Ouders en zelf ook werkzaam in het onderwijs. Eerst maar eens even de stelling dan voorleggen. Het lerarentekort in het basisonderwijs vraagt om onorthodoxe maatregelen. Waar zou ik aan kunnen denken? Ik vind het best wel eng om daarover na te denken. Want ik heb dan het idee dat we het probleem al gaan accepteren. En ik wil best uiteindelijk een onorthodoxe oplossing bedenken. Maar dat is dus mijn grote angst. En als ik nu een ouder was met kinderen op de basisschool, die van mij zijn al naar de middelbare school, zou ik hier echt vlekken van in mijn nek krijgen. Ja. Dus de onorthodoxe maatregel zou dan wat mij betreft zijn, maak ook een vierdaagse werkweek. Want hoe moet het anders? We zijn in Nederland al heel krap in onze tijd, hè, als werkende ouders. En als je daar vier dagen van gaat maken, dan zou de schrik me om het hart slaan. Bovendien weet ik nu ik zelf in het onderwijs zit, dat we een extra middag vrij aan de kinderen al niet kunnen geven. Omdat de inspectie gewoon een aantal uren voorstaat. Ja. Dus dat is ook al geen oplossing. Ja. Wat is uw grote probleem met die vierdaagse werkweek? Want veel mensen in het onderwijs werken drie dagen, toch? Ja, dus maar de vierdaagse werkweek geldt dan voor heel Nederland. Ja, anders, zo. Ja. Ja. Kijk, ik weet niet precies welk percentage, maar de meeste, heel veel werkenden hebben jonge kinderen. Dat zijn miljoenen huishoudens. Dus als jij zegt, we gooien één dag de kinderen weer thuis... Dan zal er iemand thuis moeten blijven. Ja, nee, zeker. Ik denk dat we veel meer, als je kijkt naar het hele probleem van arbeidstekorten... Mm-hmm. veel meer toe moeten naar dat werk meer loont. En ik zit nu anderhalf jaar in het onderwijs. Dus ik vraag, ook omdat ik deze stichting heb... heel veel aan leerkrachten om mij heen. Wat is nou jouw grote probleem? Waarom je maar 2 of 3 dagen werkt? Ja. En dat is dat die extra dag gewoon niks oplevert. Ja, dat betaalt zich eigenlijk niet uit, letterlijk. Nee, de belasting is in Nederland zo dat jij dan als parttimer... naast bijvoorbeeld een fulltime partner, ben jij de aanvullende... En dan heb je die belastingvrije voet. Ja. En alles wat je daarboven verdient, dat geef je eigenlijk weer terug. Ja. En al helemaal als je kinderen naar de opvang moeten, omdat jij voor de klas staat. Ja. U zegt dat u een beetje eng vindt om over onorthodoxe maatregelen na te denken. Dat is eigenlijk omdat we ik noem het maar even de reguliere discussie. Hè? Dus dan heb je het over de werkdruk, de administratieve last, de salariering van leraren en leraressen. Dat we die moeten verbeteren. Pak dat eerst eens aan. Is dat wat u bedoelt? Kijk eerst naar de gewone problemen die we al kennen. Ja, we zijn sowieso veel te laat begonnen. We zagen dit natuurlijk allemaal aankomen. Nu is het salaris wel een beetje aangepast, maar nu zijn de energieprijzen weer hoog. Dus dat levert nog niemand iets op. Die loonkloof die wordt overbrugd door de salariering van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gelijk te stellen. Die wordt eigenlijk teniet gedaan door de inflatie op dit moment. Ja, absoluut. Maar goed, als ik dan nadenk over onorthodoxe maatregelen, dan ik ben als zij-instromer. Hoor ik van heel veel mensen, wat gaaf, hè? Net wat Katrien Kuil ook zei... dat zou ik ook wel willen doen. Ja. Dus je zou misschien wel... heel veel mensen die hebben misschien geen ervaring met kinderen... maar die zijn wel expert op een bepaald onderwerp. Mm-hmm. En ik merk juist dat mijn achtergrond in het bedrijfsleven... en als journalist, dat die kinderen dat helemaal te gek vinden. Daar vragen ze ook naar. Ja. Dus daar zou je misschien wel mensen voor kunnen aantrekken. En dan zonder bevoegdheid. Er staan nu al zoveel onbevoegden voor de klas. Mm. Als je dat gestructureerd en inhoudelijk aanpakt... zou dat misschien kunnen werken. Alleen... ik zie dat meer als een kwaliteitsimpuls en niet als een oplossing voor Nee, precies. Nee, want over de Tweede Wereldoorlog komen praten is niet iets wat je 4 keer per week doet. Nee, zeg maar. Zeker niet. Nee, precies. Ja. Maar goed, er zijn genoeg scholen. Ja. Nee, dat is ook weer waar, zeker. Ja. Goed, Renate Tromp, ja? Ja, nee. Nog even dan de maar? Nou ja, maar dus het belangrijkste is, laten we vooral nog praten over de structurele oplossing van dit probleem. Ja. En naar de Belastingdienst kijken. En kijken of wat zij kunnen doen om al die leerkrachten die zo graag meer willen werken, omdat ze allemaal hard hebben voor dit vak, dat het hun ook loont. Oké, Renate Tromp, Stichting voor Werkende Ouders. Hartelijk dank. Hans van Oers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent docent op een middelbare school, maar bent aan het kijken of u aan de slag kan op een basisschool. Want ja, u krijgt evenveel betaald, dus waarom niet? Nou, evenveel betaald, dat is toch niet helemaal het geval. Oké, nee. Dat is misschien wel het eerste punt al wat ontzettend moeizaam is. Want ik ben natuurlijk aan het kijken hoe ik die overstap kan maken. En dat is toch een stukje minder makkelijk dan ik dacht. Ik heb bijvoorbeeld, ik hoorde al een vorige spreker zeggen over mensen die al ervaring hebben met het werken van kinderen. Ja, daar zou het eigenlijk makkelijker voor moeten worden gemaakt. Ja. Mijn ervaring is dat niet altijd even makkelijk is. Want ik kreeg duidelijk de boodschap mee. Je bent dan een onbevoegde docent. Dus je krijgt het salaris van een beginnend startende docent. Maar wacht even. U geeft nu les op een middelbare school. Ik had begrepen dat het kabinet en alle onderwijsinstellingen het erover eens waren dat die loonkloof gedicht ging worden. Dat is volgens mij april jongsleden is dat afgesproken. Dus wat dat betreft zou toch dat bezwaar weggenomen moeten zijn dan, of niet? En u bent als middelbare school leraar toch wel bevoegd om op een basisschool les te geven? Of is dat niet per se zo? Het is niet helemaal natuurlijk. Kijk, ik sta nu bijna 10 jaar voor de klas op een middelbare school. Ja. Ik heb ook al begrepen van mensen op een basisschool... dat een bepaalde salarisschaal, wij noemen dat dan een LB-salarisschaal... waar je dan in start, dat in het basisonderwijs... net een wat andere salarisschaal is dan in het middelbare onderwijs. Oh, okay. En daar komt natuurlijk ook nog bij, als ik 10 jaar les geef, dan zit ik natuurlijk al een paar schaaltjes hoger. Ja, ja. En als ik dan de boodschap krijg, ja, maar je begint wel weer gewoon als startende docent, dan maakt het dat mij ook niet heel erg makkelijk. Die dat is nou dat afschuwelijke denken van de overheid, dat dat dan meteen weer in van die regeltjes. Waarom kan daar dan niet even wat losser mee om worden gegaan? Nou, en ik merk het ook wel aan de mensen die daar zelf werken. Want ik heb toen een gesprek gehad met een docent daar die verantwoordelijk was voor de overstappers. En ik word dan eigenlijk gewoon benaderd als iemand die net begint, zeg maar. Een student die kiest voor het basisonderwijs. Ja. En daar zit dan een traject van 2 jaar aan vast. En je moet eerst zelf tijd onbetaald erin steken. Een klein half jaar dat je alvast een klein beetje meedraait. Er werd bij een bepaalde stichting ook gezegd, ja, je mag alleen maar aan die onderwijsinstelling dan gaan studeren. Zulke dingen die maakten het mij in ieder geval niet heel makkelijk. Nee, dat snap ik. Dat werkt niet heel erg aanmoedigend. Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Dat klopt. En daar speelde dan ook nog mee de scholen die ik toen bezocht had. Kreeg ik ook van mensen mee dat er nogal soms gesleurd wordt met personeel. Nou woon ik zelf in West-Brabant, dus dat zijn wat meer dorpen. Mm-hmm. Ja. En die stichting had natuurlijk heel veel scholen in verschillende dorpen. Ja, docenten die soms al voor een 5e keer een tijdelijk contract hadden gehad. En elk jaar weer op een andere school stonden. Ja. Als ik dan een keuze moet maken, dan... Precies, dan is het wat u betreft helder. Al was het maar om de zekerheid die wordt geboden of eigenlijk niet wordt geboden. Nou, dat van is Oers. Het inderdaad. Ja, precies. Je wil gewoon eigenlijk ook zekerheid houden. Dank u wel, meneer Van Oers. Kevin van Leeuwen, goedemorgen. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen, waaronder ik, met een onderwijsbevoegdheid die heel graag in het basisonderwijs willen gaan lesgeven, maar die er geen 8000 euro voor, per jaar voor hebben of voor over hebben om alsnog dat PABO-diploma te halen. Dus ik zou er ook voor pleiten dat het makkelijker wordt gemaakt voor zij-instromers om weer in het onderwijs te gaan werken. Ik heb een onderwijsbevoegdheid. Ik zou verschrikkelijk graag in het basisonderwijs willen werken. Uiteindelijk werk ik nu als sales executive voor een hotelketen. Ook hartstikke leuk werk. Maar als ik dan de nieuwsberichten hoor hoe slecht het eigenlijk is met het aantal leraren, dan denk ik, ik zou het verschrikkelijk graag willen. Maar ik heb geen 8000 euro per jaar over voor die opleiding. Ja, dat was Kevin van Leeuwen. Die heeft een bericht ingesproken op de Radio 1-app. Het is te duur eigenlijk. Hij heeft geen zin om dat erover voor apart te leggen, dat geld, die 8000 euro, volgens hem. Nick Vrieselaar, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Arbeidseconoom bij de Rabobank. Dat kunt u vast vertellen, want we hebben natuurlijk tekorten op dit moment, hè, als het gaat om personeel in het hele land, in alle sectoren. Ja. Dat helpt het ook niet, hè, om het lerarentekort op te lossen. Nee, want er wordt natuurlijk inderdaad veel gesproken over zij-instromers. Ja. Alleen heel erg veel sectoren zijn eigenlijk wel op zoek naar zij-instromers. Of in elk geval ze willen de mensen die ze hebben niet laten gaan. Ja, precies. Niet laten zij uitstromen. Ja, en dus zijn er onorthodoxe maatregelen nodig. Ja, klopt. Ja, ik denk dat het inderdaad echt, als je kijkt naar bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis, zijn bijvoorbeeld heel erg veel mensen hebben hun baan verloren. En die konden op die manier weer bij een andere sector aan de slag. En dat is nu natuurlijk veel minder het geval. Eigenlijk de onderwijs is ook echt niet de enige die omhoog zit qua mensen. Ik denk aan de zorg natuurlijk, maar ook de ICT of horeca, eigenlijk bijna alles wel. Ja, het is overal. Precies, en dat eigenlijk zie je toch wel wat. Ja, dan, en dat werd ook al genoemd net, dat je misschien ook moet kijken naar hoe kunnen we leraren, onderwijzers verleiden om meer te werken. Mm-hmm. Want je ziet eigenlijk dat de gemiddelde werkweek in het onderwijs is zo'n 27 uur per week. Dat is natuurlijk een stuk korter dan, dat is minder dan 4 dagen. Ja. Als je die werkweek zou optrekken naar 4 dagen, 32 uur, en dan zou dat gelijk zijn aan ongeveer 15%, 16%, 17% meer leraren, meer arbeidsaanbod. Dus dat zou een enorme impuls kunnen zijn voor het tekort in het onderwijs. Mm-hmm. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor de zorg, hè, daar is de werkweek nog iets korter. Ja. Alleen, dat zit hem heel erg, wat al wordt genoemd, dat zit hem heel erg in de fiscaliteit. Je ziet gewoon dat het inderdaad, als je minder gaat werken in Nederland, dan levert dat, dan hoef je niet zoveel in te leveren. En als je meer gaat werken, dan krijg je er ook niet zo heel veel voor. Dus dat zou je met de Belastingdienst, inderdaad, wat er wordt genoemd, zou je kunnen kijken of meer werken ook meer gaat lonen, ook echt fiscaal meer gaat lonen. Ja. En dan niet alleen voor het onderwijs, maar eigenlijk voor alle sectoren. Want ook dan krijg je weer natuurlijk dat als er een het personeelstekort in veel meer sectoren wordt verlicht, dan zou je ook weer eventueel een beetje zijinstroom op gang kunnen helpen. Ja. Maar ja, dat zit hem dan toch ook in die administratieve last. En wat ik hoor van mensen die voor de klas staan, is dat inderdaad, als je een dag extra gaat werken, dan krijg je bijvoorbeeld 20-30% meer bruto salaris. Maar je krijgt misschien wel 50% meer administratieve last. Hè? Want dan heb je bijvoorbeeld ineens de verantwoordelijkheid voor de volledige verantwoordelijkheid voor de klas, in plaats van deeltijdverantwoordelijkheid voor de rapporten en de oude gesprekken, noem maar op. Ja. Je kunt wat doen aan de salaris, je kunt wat doen aan het vak, aan de status van het vak, aan de werkvreugde, die administratieve druk wat minder maken. Zijn er ook nog andere maatregelen waar we aan kunnen denken? Bijvoorbeeld automatisering, denk ik dan aan. Ja, dat is echt. Onder economen is natuurlijk we heikelen eigenlijk dat in de laatste 10, 15 jaar zie je dat de productiviteit in Nederland, dus ja, hoeveel kun je maken per uur, en dat is dan maken, dat kunnen producten zijn, maar ook diensten. Ja, dat groeit niet meer zo hard. Dat betekent dus dat je eigenlijk voor dezelfde output, wat we met z'n allen willen kopen, wat we met z'n allen willen consumeren, daar heb je nog best wel veel mensen voor nodig. En het zou natuurlijk heel handig zijn als je inderdaad zegt van, nou, er komen niet veel meer mensen bij. Ja. Laten we dan zorgen dat we met de mensen die we hebben veel meer kunnen maken. Lastig is dat in het onderwijs, is dat soms lastiger dan bijvoorbeeld in een fabriek. En een fabriek kun je zeggen, nou, je schaft een nieuwe lopende band aan en dan kun je met één mensen, met één persoon kun je veel meer maken. Ja. En het onderwijs, bijvoorbeeld schaalvergroting en dergelijke, dat vinden we als maatschappij niet prettig, dat je dan, nou, dat we zeggen 40 mensen per klas in plaats van 25. Dus dat is lastiger. Maar er is misschien wel, ik bedoel, ik ben geen onderwijseconoom en ik werk niet in het onderwijs. Mm-hmm. Dus er zijn misschien wel zaken waar je toch een beetje op kunt automatiseren. Dus misschien toch die voortgangsrapporten, dat soort dingen, dat wat makkelijker voor ingevuld wordt bijvoorbeeld. Precies, en misschien ook wel als leraar, de administratieve kant van het verhaal, meneer Frieselaar. Ja, precies, waardoor je als leraar veel meer toekomt aan lesgeven. Ja, dank u wel. Vrouwtje Hoobroeks, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt, zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. U hoorde onze oproep over onorthodoxe maatregelen en dacht, ik heb er wel een. Kom maar op. Ja, kort maar krachtig had ik begrepen. Ja. ik denk en ik weet zeker dat er veel mensen zijn die het ontzettend leuk zouden vinden in het onderwijs te werken, en dat misschien ook wel erg goed in zouden kunnen zijn, maar die gewoon een andere baan hebben waar ze niet uit willen stappen of niet uit kunnen stappen. Ja. En ik denk dat je dus moet zoeken naar oplossingen waarbij je werkgevers de opdracht geeft om werknemers binnen hun functie in het onderwijs te laten werken. Dus dan zou je kunnen zeggen, je blijft gewoon in je baan. Uh-huh. Maar een deel van die baan is gewoon je taak, dat je iets doet voor het onderwijs. Ja, ja. Het kan dus allerlei zaken zijn. Maar dat betekent dus dat je dus boven de sector van het onderwijs zelf moet gaan hangen als het gaat om functies. Ja. En natuurlijk moet je deze mensen ook ontzettend goed opleiden. Maar dat biedt opeens allerlei mogelijkheden. Want deze mensen kunnen bijvoorbeeld een dag per week in het onderwijs gaan werken. Ja. Maar een grote organisatie kan ook zeggen, nou, wij halen de kinderen binnen onze organisatie. Wat mevrouw Tom net ook zei, het is voor kinderen ontzettend interessant om juist dus buiten die schoolmuren te zijn, om ergens anders te leren. Ja. Maar dat gaat dus niet lukken binnen de huidige kaders. Maar nee, als je precies dus anders gaat kijken naar de functie van het onderwijs, van onderwijspersoneel, en zegt, binnen een andere baan kun je ook een taak hebben om onderwijs te geven, zou je wel eens heel veel mogelijkheden kunnen aanboren die precies er nu niet zijn. Je maakt er een maatschappelijke verantwoordelijkheid van, vrouw Kerhoogboeks. Ja, precies. Hartelijk dank. Gewoon met z'n allen. Ja. Ja. Het lerarentekort in het basisonderwijs vraagt om onorthodoxe maatregelen. 69% is het daarmee eens. Deze maand in Plus Magazine. Alles over gehoorverlies. Vragen over de AOW. En vet verbranden op een nieuwe manier. Maar ook de jaarlijkse uitspecial. Want het theaterseizoen is weer begonnen. En Puzzel en Win een reis naar Spanje ter waarde van €2500. Plus Magazine. Voor mannen en vrouwen. Ligt nu in de winkel. Voor maar €2,95. Is je bod op een woning alweer niet geaccepteerd? Frits fixt dit. Onze biedverzekering maakt je kans op een winnend bod ruim 4 keer groter. Wil je weten hoe? Kijk op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Topzomer in het Drents Museum met De Hemelschijf van Nebra. Een absoluut topstuk van de Europese archeologie, nu voor het eerst in Nederland te zien. Bijzondere schatten uit Armenië en Rembrandts vaandeldrager. Bestel nu tickets op drentsmuseum.nl. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Verliep de mediastorm na het controversiële stikstofinterview van minister Wopke Hoekstra zoals hij zelf had gehoopt? En de media en Bram Peper hadden een spannend huwelijk. Dat en meer gaan we bespreken zometeen in ons mediaforum met spraakmaker Floor Milikowski, sociaal geograaf en journalist. En u hoorde al natuurlijk presentatrice. En ook aangeschoven, althans aanschuivend nu op dit moment, as we speak, is Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur. Goedemorgen Joost, welkom. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Er is genoeg bekend over stikstof om de problemen aan te pakken, zeggen 36 wetenschappers en hoogleraren in Trouw. Ze vinden dat er eindelijk eens wat moet gebeuren. De wetenschappers ergeren zich eraan dat kennis over stikstof steeds weer ter discussie wordt gesteld. Dat gebeurt volgens hen onder druk van boerenprotesten, de agro-industrie, de supermarkten en door politici. Vrijdag nog zei CDA-leider Hoekstra dat halvering van de stikstofuitstoot in 2030 niet heilig is. Volgens de deskundigen is er 20 jaar verspild met uitstelvragen, terwijl het natuurverlies doorgaat. Een Russische oppositiepoliticus claimt dat een Russische partisanengroepering achter de bomaanslag zit op de dochter van Kremlin-ideoloog Dugin, zaterdagavond in Moskou. Het zou gaan om het Nationaal Republikeinse Leger. De claim is nog niet geverifieerd, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Maar nogmaals, het is volkomen nieuw. Niemand weet wie of wat het is, of het bluff is of dat het echt bestaat. Dat blijven allemaal vragen die nog onbeantwoord zijn. De Russische autoriteiten wezen direct naar Oekraïne. Maar volgens de oppositiepoliticus verscheen gisteravond een verklaring van deze verzetsgroep. En daarin zou staan dat regeringsleden van de Russische Federatie medeplichtig zijn aan het oorlogsgeweld in Oekraïne en voor hun leven moeten vrezen. Vlakbij Rotterdam Centraal is vanochtend in de trein een conducteur door 3 mannen mishandeld. Dat gebeurde toen hij hun vervoersbewijzen wilde controleren. Toen de trein bij Rotterdam-Alexander werd stilgezet, wist het drietal te ontkomen. Het servicepunt van het Rode Kruis in Ter Apel gaat vandaag weer open. Het ging dicht na een vechtpartij en opstootjes rond het centrum, waardoor het niet veilig meer was voor de medewerkers. Volgens het Rode Kruis is de situatie nu verbeterd. En de Pakistanse politie is een onderzoek begonnen naar oud-premier Khan. Die wordt ervan beschuldigd dat hij de politie en de rechterlijke macht heeft bedreigd in een toespraak waarin hij zich fel uitsprak tegen de arrestatie van een assistent. Die had op tv commentaar geleverd op het Pakistanse leger. In het onderzoek naar stoffelijke resten van kinderen in koffers is Nieuw-Zeeland een vrouw op het spoor. Mogelijk is zij de moeder van de kinderen. Inwoners van Auckland kochten op een veiling van oude spullen uit een opslag 2 koffers. Thuis ontdekten ze dat daar menselijke resten in zaten. De vrouw die de politie nu op het spoor is, woonde enige tijd in Auckland, vertelt correspondent Meike Weijers. Volgens de politie in Nieuw-Zeeland is ze vanwege haar leeftijd en ook het adres waar ze woonde in Auckland mogelijk de moeder van die 2 kinderen. Ze heeft langdurig op dat adres gewoond dat bekend stond bij de opslagbox waar de koffers jarenlang opgeslagen lagen. De vrouw zou inmiddels terug zijn in haar geboorteland Zuid-Korea. Nieuw-Zeeland heeft Interpol op de zaak gezet. In de grootste containerhaven van Engeland, Felixstowe, is een staking uitgebroken. Het havenbedrijf biedt een loonsverhoging van 7%, maar dat vinden de havenarbeiders niet genoeg, want de inflatie is 10%, zeggen ze. You know, for some of the guys here, that 10% is the difference between having to go to a food bank or having a bit of dignity. Normaal gesproken wordt de helft van alle containers in Groot-Brittannië in Felixstowe afgehandeld, maar nu ligt de haven dus stil. Rederijen denken dat de handel ernstig verstoord kan raken. De staking gaat zeker 8 dagen duren. Het weer dan nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Bij weinig wind wordt het 23 tot lokaal 27 graden. Later in de week loopt de temperatuur verder op. In het binnenland wordt het dan weer tropisch warm. En de verkeersinformatie, Tim Schaap. Hey, goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Er zijn 2 benoemenswaardige files. Om te beginnen op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Leerdam is een ongeluk gebeurd. Daar kwam een auto en een aanhanger in de problemen. Die schaarde. Door de bergingswerkzaamheden is de weg daar tijdelijk helemaal dicht. En dan blijven we nog even bij de geschaarde en gekantelde wagens. Namelijk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij afrit Venrijn Noord is een gekantelde vrachtwagen te vinden. Daardoor is 1 rijstrook dicht. Hou rekening met een 30 minuten vertraging. Er staat file vanaf Boksmeer. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond, want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op ASR.nl. ASR doet het. Alle ondernemers opgelet! Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Dingen zien die voor je gevoel niet kunnen? In Stedelijk Museum Schiedam laat kunstenaar Zorro Feigl water omhoog druipen en lijken vogels boven je hoofd te vliegen. Niet eerder zag je zoveel van zijn bewegende installaties bij elkaar. Tot en met 11 september, Stedelijk Museum Schiedam. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. Wat doet het stikstofbommetje van Wopke Hoekstra in het AD voor de beeldvorming rond hem en het CDA? En welke rol speelde media in de carrière van Bram Peper? Naspraakmaker en journalist Floor Milikowski. Vandaag in ons mediaforum Catharine Keil, presentator en journalist. En Joost Oranje, coördinator op onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur. Maar eerst kijken we natuurlijk even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Joost, jouw mediamoment komt uit de Volkskrant. En daar heeft columnist Frank Kalshoven een serie over het, volgens hem, kapotte poldermodel. Ja, dat is, ik vind het altijd, zaterdag is altijd lekker om alle kranten te lezen, alle zaterdagkranten te lezen, waar natuurlijk ontzettend veel in staat. En soms zitten er van die kleine pareltjes in die je op een of andere manier dan weer aanspreken, ook een beetje door het klimaat waar we op dit moment leven. Ja. En Frank Kalshoven die heeft natuurlijk zijn column Het Spel en de Knikkers iedere zaterdag in de Volkskrant. Sowieso altijd wel een leuke, soms provocatieve column. Maar hij is nu bezig met een soort van serietje waarin hij zich afvraagt, kunnen we het poldermodel nog fixen? Ja. En dat schrijft hij toch wel op een hele leuke manier op. En waarom sprak me nou zo aan? Omdat daar vooral, hij bewandelt het heel erg langs de weg van de redelijkheid. Van wat kan er nou wel of niet? Vorige week toen ging die column Over het feit dat de bevolking van Nederland snakt naar een goed bestuur. En dat dat, zelfs als dat ten koste gaat van het eigen belang, dat hij ervan overtuigd is dat, dat de bevolking dat heus wel pikt, mits het maar goed wordt uitgelegd, mits het redelijk is, mits het allemaal goed verdeeld wordt. En afgelopen zaterdag had hij een idee gelanceerd over een soort bestuurdersberaad, waarin alle bestuurders gewoon eens rustig gaan analyseren wat zijn nou de problemen van dit land en hoe komen we daar nu met elkaar uit. En dan vervolgens maakt hij er ook alweer een cliffhanger aan. Dan op het eind zegt hij dan van hoe dat zich verhoudt tot de Tweede Kamer. Daarover gaan we dan volgende week weer hebben. Dus daar gaat het nou even niet om. Het sprak mij meer aan. En daarom vond ik het wel een mooi mediamoment. Omdat in het licht van alle hectiek waar we in zitten en polarisatie, ik vrees morgen het Kamerdebat wat er aan gaat komen, dat dat weer één grote schreeuwpartij zal worden. Over de uitspraken van Wopke Hoekstra. Over de uitspraken van Hoekstra. En natuurlijk ook weer heel veel polariserende elementen. Terwijl dit land natuurlijk vooral behoefte heeft aan redelijkheid, een stap terug. En ik er ook van overtuigd ben dat het overgrote deel van de Nederlanders dat ook eigenlijk wil. En dat dat beschrijft hij heel leuk in die serie. Want wat er kapot is aan het poldermodel is dat we te gepolariseerd zijn eigenlijk. Daardoor werkt het niet meer. Ja, kijk, dat is natuurlijk een heel lang verhaal om daar echt goed over te hebben. Maar de kracht van het poldermodel was natuurlijk van oudsher in Nederland, dat decennia lang gewerkt heeft, omdat werkgevers, werknemers en de politiek en toch een soort van consensus bereikten in de consensusmaatschappij die de Nederlandse politiek nou eenmaal is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. We zijn enorm versplinterd. De belangenbehartiging ook van de organisatiegraad van vakbonden, maar ook van werkgevers leven natuurlijk heel veel verschillende ideeën en verschillende belangen. Ja. Dus de vraag is of dat poldermodel van vroeger waar we het zoveel over hebben, of dat er nog wel is. Dat is de vraag ook die Frank Kalshoven opwerpt. Is het gedateerd? Is dat gedateerd? Of is het nog te fixen met de elementen van vandaag de dag erbij? Ja. Ja. En dat is gewoon interessante materie om over na te denken, en dat moeten we toch vooral met z'n allen doen, vind ik, blijven denken. Het is een beetje, je maakt er geen vrienden meer mee, hè, met dat woord poldermodel. Het is een beetje ook uit de tijd, Floor Milikowski. Ja, maar het is natuurlijk ook dat model is achterhaald. Ik geloof nog heel erg dat we wel degelijk een consensusland zijn waarin we willen polderen, want constant in overleg met elkaar. Weet je, we zijn niet centralistisch zoals Frankrijk, waarin in Parijs wordt bepaald en je hebt het maar te slikken. We zijn constant, al die tafels die we organiseren en al die overleggroepen. Dus we willen wel polderen heel graag, maar die vertegenwoordiging op de manier zoals we die 50 jaar geleden hadden. Dus die politieke partijen die diep geworteld waren in de samenleving. Ja. Die vakbonden en die werkgevers die diep geworteld waren in de samenleving. Die inderdaad met elkaar een goede vertegenwoordiging vormden van de samenleving. Dat is gewoon niet meer zo. Dus je moet inderdaad op zoek naar nieuwe lijnen, de nieuwe netwerken, de nieuwe vertegenwoordigers. Dat zijn dus een grotere diversiteit aan groepen zul je met elkaar aan tafel moeten. Een nieuwe manier van representatie als het ware. Ja, eigenlijk wel ja. En ik geloof echt dat dat wel kan. En het is ook een thema waar ik zelf erg mee bezig ben voor een volgend boek, ook eventueel zoeken naar wat zijn die lijnen waar langs we die samenleving weer kunnen verbinden. Want inderdaad, het model waarop we gewoon decennia geleund hebben, we willen nog wel graag dat het werkt, maar we weten natuurlijk al 20, 30 jaar dat dat niet meer klopt, van het niet meer aansluit bij de samenleving van nu. Ja, die samenleving is al lang een e-bike, zeg maar, en dit is nog een beetje een oude fiets. Ja, en met de beste bedoeling hoor. Maar het is natuurlijk heel tragisch dat je denkt, wat doen nou de werkgevers en de vakbonden, wie vertegenwoordigen die nou in werkelijkheid nu nog? En ook die politieke partijen, die raken zo losgezongen van de mensen thuis gewoon. En dat klinkt heel, het klinkt zo clichématig. Maar ook met die opkomst van die lokale partijen in de gemeenteraadsverkiezing, ik stamp dat volkomen. Dat zijn gewoon mensen, politici vaak, die van alledaagse problemen in een dorp of in een stad, in een buurt willen gaan oplossen. Helemaal niet met grote politieke ideologieën daarbij. Ja. Natuurlijk moet je ook soms ideologisch, idealistisch zijn, wat dan ook. Maar uiteindelijk de meeste, ook politieke problemen, zijn gewoon hele pragmatische problemen die je op een veel meer pragmatische manier moet willen oplossen. En dan die grote ideologische botsingen, die staan dat vaak alleen maar in de weg. Ja, en mensen voelen zich niet meer gehoord. Daar komt het heel simpel op neer, toch? Dan. Catharine, jouw mediamoment komt uit Zomergasten. Wil je dat fragment nog even inleiden of zullen we gewoon gaan luisteren? Nou, ik wil het wel even inleiden, want jullie hebben het eigenlijk meer over de macro-economische patronen. Maar ik geloof toch ook heel erg in de micro-dingen. Zodat één zin van iemand gewoon essentieel kan zijn voor een leven. Ja. En dat gebeurde gisteravond bij Raven in Zomergasten. Mm-hmm. Zij vertelde dat zij op een gegeven moment op bezoek was bij een gynaecoloog. Ja, we gaan even luisteren. Ik was bij de gynaecoloog, want mijn ex-vriendin had hele lange nagels. En toen had je pijn. Ja, ik had pijn. En toen zei de gynaecoloog, die zei van, ik zou jou wel eens een keer willen onderzoeken. En ik denk, hoezo onderzoeken? Ja, ik heb nog nooit een hermafrodiet in mijn stoel gehad. Ik dacht, hermafrodiet? Hè? Wat? Oh, hè? En toen vielen er zoveel kwartjes van... Oh ja, oké. Dat is wat ik ben. Nou, mooi, hè? Ja, maar wat precies vind je mooi? Nou, dat dus één zo'n zin blijkbaar een heel leven kan veranderen. Ja. En ja, ik heb natuurlijk ongelooflijk veel interviews gedaan in mijn leven. En je ziet dat heel vaak terugkomen. Ik kan me namelijk herinneren, ook grappig in dit verband... maar een interview met Ahmed Abu Talib... Ja. Waarin hij vertelde dat hij op een technische school zat... en een leraar tegen hem zei... jij moet echt doorleren, want jij hebt heel veel talenten. En dat was nooit bij hem opgekomen. Dus dat één zo'n zin en één zo'n onderwijzer dan toch in feite ervoor zorgt dat wij nu een goede burgemeester van Rotterdam hebben. Ja. Dus dat vind ik bijzonder. Dat een enorme eye-opener kan zijn. Ja, precies. Ja. Joost Aranje, heb je gekeken gisteravond? Nee, heel klein stukje maar. Ik moet nog een stukje terugkijken. Nee. Ja. Flo Milikowski? Ik kijk niet meer naar zomergasten. En ik weet, dat ligt niet aan zomergasten, maar aan mij hoor. Maar dat je op een gegeven moment de rust niet meer hebt om 3 uur voor de tv te zitten ook. Ja. Überhaupt kijk ik eigenlijk bijna geen tv meer. Het is eigenlijk het poldermodel onder de televisieprogramma's. Ja, en ik vind het echt super. Het is een van de programma's die ik het meest waardeer, hoor. Dus ik ben echt, het moet nog 100 jaar door blijven gaan. En ik lees altijd de dag daarna wat er gezegd is en alles en zo. Maar ja, dat is ook soms. Ik lees eigenlijk bijna alleen nog maar of kijk sport. Maar dat hou je dan wel voor een paar uur lezen, of niet? Oh, absoluut, eindeloos. Ja, dat wel. Catharine, heb jij de hele uitzending al gekeken? Nee, om A tot Z? Nee, ik zal heel eerlijk zijn. Nee, ik zal je zeggen, ik had me misschien iets te veel erop verheugd. Want het leek me echt... Maar het was mij een beetje boven mijn pet ging het, hoor. Oh ja? Ja. Ja, we hadden allerlei fragmenten van films en documentaires. Ik dacht, waar gaat dit over? Ja. Maar dat ligt ongetwijfeld aan mijn intellectuele capaciteit. Ja. En dat is natuurlijk ook wel mooi, hè? Soms op tv waarvan je afvraagt, waar gaat dit over? Ja, natuurlijk. Ja, nee, als het uitdaagt, zeker. Maar ik voelde me erg buitenspel gezet. En dan 3 uur lang is dan helemaal wat veel gevraagd. Dat red je dan niet. We gaan naar het CDA. 2030 is niet heilig wat betreft de stikstofdoelen. Met die draai in het AD zorgde CDA-leider Wopke Hoekstra vrijdag natuurlijk voor behoorlijk wat commotie. Wopke Hoekstra neemt gisteren in de krant afstand van het kabinetsbeleid. Nou, wat ik gezegd heb is dat er in het land echt wat aan de hand is. Echt een impasse. En ook een kloof met hier. En ik wil die dialoog herstellen. Dat is natuurlijk een interview wat ook wel hier en daar natuurlijk de wenkbrauwen deed reizen. Staatsrechtelijk... een vraagteken, maar het kan denk ik net. Dit is wat het CDA vindt. Ja, niet alleen commotie in de media, maar ook binnen kamers, in het kabinet, in de coalitie, blijkt vandaag uit een reconstructie van diezelfde krant, het AD dus. Bij het Catshuisoverleg op donderdag was voor D66 en de VVD wel duidelijk dat Hoekstra iets ging zeggen over stikstof in een interview, maar Hoekstra wilde nog niet delen wat dat dan was. Nou Joost, wat zegt dat over deze situatie dat Hoekstra zijn boodschap eerst via de media wil delen en dan pas met zijn coalitiegenoten? Ja, het is natuurlijk een doodstrijd van het CDA. Hè? Je hebt dat wordt in meerdere media gehoord de afgelopen dagen. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Ik moet wel lachen als je dan Hoekstra hoort zeggen van dit is waar het CDA voor staat. De eerste gedachte die je natuurlijk bij hebt is van nou, maar waarom stond je daar dan niet voor toen deze plannen werden gepresenteerd en werden besproken, ook in de coalitie en ook in het formatieoverleg natuurlijk, en waar je natuurlijk met volle bewustzijn je handtekening onder hebt gezet. En ook de afgelopen weken. Dus dat maakt het natuurlijk al een stuk ongeloofwaardiger. Ja, sterker nog, Remkes is aangewezen op verzoek van het CDA. Ook dat. Als gespreksleider. Ja, dus daar zijn allemaal argumenten af te vinken die de geloofwaardigheid van deze draai toch een flinke knauw geven. Aan de andere kant, als je er politiek naar kijkt, kan het CDA natuurlijk ook niet anders. Ze zitten natuurlijk in echt zware, zware fundamentele problemen. Sowieso met hun positie in het kabinet. Hè. Ze hebben natuurlijk een enorm verlies geleden. Ze staan in de peilingen nu op nog lager. En de kern van dit probleem waar het over gaat, die hele stikstofproblematiek, die land precies in hun achterban, waar het CDA natuurlijk altijd heel sterk is geweest. Dus alle stoplichten staan op oranje, zo niet rood, voor het CDA. En een kat in het nauw maakt naar gesprongen en hij moet dus wat doen. En dus heeft het CDA deze stap genomen. Publicitair ook wel uitgedacht, hè, want het is natuurlijk niet voor niks dat je dat interview dan precies geeft in een krant met een groot bereik, een dag voordat dat kabinetsberaad er is. Ja. Vervolgens ook nog eens een keertje gevolgd door een brief aan alle CDA-leden. Dus het is ook niet een oprisping of zo. Er is goed over nagedacht. Dus het is een hele welbewuste steen in de vijver. En dat wordt heel spannend hoe dit verder moet. Met misschien wel hele grote gevolgen ook. Met hele grote gevolgen. En ook voor het CDA zelf en ook voor Wopke Hoekstra als CDA-leider. Ja. Want we zijn natuurlijk allemaal weer vergeten in de hectiek van alle gebeurtenissen hoe Hoekstra eigenlijk überhaupt CDA-leider is geworden. Dat was natuurlijk ook een bijzonder bizarre gebeurtenis. Waarbij hij eerst zelf met veel argumentatie betoogde dat hij niet wilde, want hij was meer een bestuurder en geen politicus. En vervolgens was het exit Wopke Hoekstra, ontspond zich in een lijsttrekkersstrijd tussen Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge. En vervolgens werd Wopke Hoekstra het alsnog. Ja. Waarna die zei dat hij het fantastisch vond om het CDA te leiden. En dat dat alles bij elkaar geeft natuurlijk een heel wankel beeld in combinatie met de staat van die partij. Dus dat gaat voor het CDA en voor Hoekstra, maar ook voor het kabinet gaan dat hele spannende tijden worden. Ja. Moet ik het vooral zien als paniek binnen het CDA? Dan? Ja, paniek. Ja, wanhoop. Politieke paniek, zou je het kunnen zeggen. Ik denk wel dat er de afgelopen weken binnen het CDA, want dat is natuurlijk uiteindelijk een bestuurderspartij. Hè. We hadden het vorige fragment over het poldermodel. Het CDA is natuurlijk een van de volkspartijen geweest die dat vanuit de politiek heeft geschraagd al die jaren. Heel veel mensen ook heeft geleverd. Dus die weten natuurlijk precies hoe de hazen lopen. En reken maar dat die natuurlijk achter de schermen de afgelopen weken hebben gezegd van jongens, dit gaat niet goed. Ja. We moeten iets doen. En kennelijk is dit de enige weg die ze zien. Ja. Catharine, wat vind jij van de manier van handelen van Hoekstra? En zeg maar het effect dat het heeft. Ja, ik kijk gewoon meer naar de intermenselijke dingen. En ik moet dan zeggen dat ik Rutte wel bewonderenswaardig vind als hij dan zegt van, het kan geloof ik net of zo. En denk ik, jemig, je krijgt een mes in je nek gestoken en je roept het kan net. Ik bedoel, hoezo? Het is voor mij gewoon hoogverraad. Dat doe je toch niet, zoiets. Ze hebben met elkaar daar, weet ik hoe lang, over zitten vergaderen. En vervolgens ga je dan, als je bijna dus op de grond dood ligt te spartelen, dan trek je even je kabinetsgenoten mee. Nou, ik vind het niet zo netjes, eerlijk gezegd. Ja. Floor, Milikowski. Ik ben het wel eens met Hoekstra. En hoogverraad wellicht. Maar ik denk dat, ik weet niet hoeveel mensen heel verdrietig zijn als dit kabinet valt. Ik denk dat het vanaf het begin af aan houtje touwtje is geweest. En dat iedereen heel veel heeft moeten slikken. En dat, weet je, het CDA heeft zijn achterban gewoon echt verloren. Actief. Ik bedoel, dat is niet dat die achterban niet meer het CDA. Het CDA is echt heel ver van zijn achterban vandaan komen te staan. Mm-hmm. Die boerenprotesten, dat kan je echt, dat een hele directe relatie, de opkomst van BBB, ik bedoel, los van wat je van die partij vindt, een hele directe relatie met het CDA, dat gewoon zijn eigen achterban niet meer vertegenwoordigt. Zijn klassieke achterban, het platteland, de boeren, was natuurlijk een extreem stevig lobby. Maar waarom heeft Hoekstra dan gelijk? Dat begrijp ik niet helemaal. Omdat je, als je die extreme polarisatie, die spanning in de samenleving nu, die protesten van nu, je kan ermee oneens zijn, maar uiteindelijk hebben we het met elkaar als 18 miljoen bijna mensen met elkaar te doen. En dat polderen, met elkaar het erover eens worden. Het is net als in een klas, het kan wel zijn dat twee kinderen het volstrekt oneens met elkaar zijn en dat eentje helemaal gelijk. Maar je moet op een gegeven moment, als er zo extreme spanning zijn, als er groepen zijn die oprecht ook terecht boos zijn. Hè? Ik ben absoluut niet eens met al die acties van die boerenprotesten. Ik snap de boosheid. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Ik probeer altijd te begrijpen wat er gebeurt. Ik begrijp het feit dat ze 10, 20 jaar eigenlijk een bepaald beeld voorgeschoteld hebben gekregen, een bepaalde kant op zijn geduwd vanuit de politiek, hè? Door Den Haag, heel actief, door de banken, die echt heel bewust die boeren, die agrarische sector, bepaalde kant op hebben geduwd, dan is het ineens weer iets heel anders. Ja. Het CDA was altijd de stem van die boeren. Die zorgde altijd dat die boeren gehoord werden in Den Haag. Te veel, hè? Heel lang, laten we wel wezen. Zeker, maar het CDA heeft ook afspraken gemaakt binnen de coalitie. En afspraken dat is afspraken. Dat is mijn punt. Hoe betrouwbaar ben je nog? Alles wat je zegt, daar ben ik het mee eens. Alleen, dan moet je niet in zo'n kabinet gaan zitten. Nou, daar kunnen bepaalde en dan moet je niet maandenlang het daarmee eens zijn. Maar er zijn natuurlijk momenten vaker dat er een kabinet klapt, omdat er bepaalde ontwikkelingen in de wereld, in de samenleving, waar dan ook binnen een partij zijn, dat je zegt, oké, we hebben die afspraken gemaakt. Ja. Daarom vallen er soms kabinetten. Ja, maar ik denk dat is wel waar. Maar ik denk dat dit daar wel het slechtste voorbeeld van is. Ja. Die hele stikstofproblematiek en die landbouwproblematiek. Want als we nou iets met elkaar hebben zien aankomen, ook het CDA, en ook de boeren, dan is het deze problematiek. Ja. Dus het had het CDA gesierd als het deze fundamentele discussie die Hoekstra kennelijk wil losmaken, als ze dat natuurlijk in een eerder stadium hadden gedaan. Maar had dit kabinet natuurlijk nooit moeten komen. Maar dan had dat misschien de consequenties moeten zijn. Ja, dan zijn we daar tenminste eerlijk over. Dan hebben we een fundamenteel gesprek op het moment dat er toe doet. moet. Mm. En dan ga je niet, omdat het kabinet er moet komen, dat eigenlijk een beetje verbloemen, een akkoord sluiten. En een paar maanden later, als blijkt dat de wal het schip keert, wat iedereen van kilometers had kunnen zien aankomen, dan ineens deze stap nemen. Ja, waarmee je het hele kabinet en ook het landsbestuur on fire zet. Dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Ja. Dus het is een verschil tussen de politieke dynamiek en de inhoudelijke dynamiek. En ik denk dat ze dat daar veel eerder had men daar opener en eerlijker debat moeten voeren, ook naar de eigen achterban toe. De timing is gewoon heel wonderlijk, wat jou betreft, Joost. Ik wil met jullie naar Bram Peper. Want daar moeten we toch in dit mediaforum ook echt even bij stilstaan. Het overlijden van de oud-burgemeester van Rotterdam. Hij overleed dit weekend op 82-jarige leeftijd, Catherine. We zitten hier in het mediaforum met de bonnetjesaffaire en een geruchtmakend interview in Vrij Nederland, 1984. Ja, met Israël Meijer. Ja, precies. Kun je wel stellen dat zijn carrière ook gevormd is door de media, toch? Ja, precies. En daarom wilde ik er graag over praten, omdat het was eigenlijk zo absurd wat er toen allemaal gebeurde. Dat interview met Vrij Nederland, moet je voorstellen, hij dacht dus, Peper, dat hij bevriend was met Israël Meijer. Hij dacht dat hij gewoon gezellig een borrel met hem had zitten drinken. En vervolgens werd dat hele interview dus in Vrij Nederland gepubliceerd. Dus allerlei dingen die met zijn vrouw, met zijn toenmalige vrouw, die ook behoorlijk zich liet horen. Ja. En als je dat gebeurde, dat heeft toen enorm veel discussie losgemaakt. Kan je dat wel maken eigenlijk als je denkt dat je als vriend ergens bent en je hebt niet gezegd dat je daar als journalist zit? Vond ik toch wel een beetje een dingetje. Ik weet niet onder wat voor voorwenselen dat gesprek was met Israël Meijer. Ik bedoel, Peper had een aangekondigd. Ze gewoon alleen maar een borreltje aan drinken? Of was het ook echt wel een interview? Nee, het was nooit aangekondigd als interview. Ja. Dus dat was het ding. En vervolgens hebben we natuurlijk die bonnetjesaffaire gehad. Ja. En dan lees ik vandaag in het AD dat Peper was dan iconisch, maar uiteindelijk is hij ook door het AD behoorlijk kapot gemaakt. Want hij werd afgeschilderd als zonneskoningen. Was ook geen makkelijke man. Maar als we nou in Nederland alle mensen die niet makkelijk zijn kapot gaan maken, dan wordt het natuurlijk wel een beetje moeilijk allemaal. Ja. Joost, tegen de Volkskrant zei hij dat hij na die bonnetjesaffaire, 1998 was dat, nooit meer ergens voor is gevraagd. Ik was 60 en in goede doen, maar er kwam niets meer mijn kant op. Een herkenbare mediadynamiek. Ja, zeker. Hij werd wel voor alles vrijgepleit verder, uiteindelijk. Nou niet van alle, want er was ook wel iets aan de hand, maar het was allemaal veel minder dan naar voren was gebracht. En het onderzoek klopte niet. En er was politiek natuurlijk een enorme toestand. Ik vraag mij dan af, hebben die journalisten daar nou ooit iets van gemerkt? Want die hebben die man dus helemaal kapot gemaakt. Ja. Maar hebben die nou ooit wel eens ergens iets van een reprimande gekregen of zo? Ja, dat weet dan niemand, maar dat is toch erg eigenlijk? Ja, het is omdat, denk ik, dat destijds kreeg die bonnetjesaffaire natuurlijk ook een hele dynamiek. Hij was dan ook minister. Binnenlandse zaken. En dan gebeuren, wat jij net ook zei, er gebeuren in de politiek af en toe van die dingen die je dan doen ontvlammen. Ik vond het jammer dat het ook een beetje het licht afdoet van Peper, wie hij was als man. En met name in de sociaaldemocratie was Bram Peper toch ook wel een hele interessante man. Weinig mensen weten dat Peper de schrijver was van de beruchte en beroemde speech van Wim Kok, toenmalig partijleider van de Partij van de Arbeid, in 1995, zeg ik uit mijn hoofd, over het afgooien van de ideologische veren. Overigens een opmerking die door zijn toenmalige vrouw Nelly Kroes was bedacht aan de keukentafel. Ze zegt, zet er ideologische veren in. En zo heeft Wim Kok dat toen uitgesproken in de Den Uyl-lezing. Dat is natuurlijk een heel markant moment geweest, waar wat nog steeds wordt gezien als een ommedraai van de Partij van de Arbeid richting een veel neoliberaler beleid. Ja. Terwijl Bram Peper dat eigenlijk helemaal niet bedoelde. En hij heeft later zich ook best wel gefrustreerd getoond dat Wim Kok dat punt ideologisch te weinig heeft opgepakt. Ja. Daar heeft hij ook een keertje wat over gezegd in een interview. Dat hebben we nog opgezocht volgens mij. Ja. We gaan even naar luisteren. Ja. Wat hij daar heeft gezegd in een L-reden die ik vrij goed ken, is dat hij de oude ideologie heeft afgeschud. Hè, dus dat besloten denken na de val van de muur. En daarin schetst hij overigens in diezelfde L-reden de toekomst van Nederland in 2005. En het kenmerkende van Wim is dan dat hij met dat toekomstbeeld te weinig doet. Ja. Het is echt heel. Ik heb hem er wel eens over gesproken. Hij vond dat echt heel moeilijk, omdat het beeld was ontstaan alsof hij daar de, want dat wist men binnen de Partij van de Arbeid natuurlijk wel, dat hij daar de schrijver over was. Alsof hij de acteur intellectualis was van zeg maar de ruk naar rechts van de PvdA. Wat natuurlijk heel veel mensen in de achterban van de PvdA later de PvdA hebben verweten. Sterker nog, dat is eigenlijk het begin van de val geweest. Van de precies. En wat Peper daar veel meer mee heeft bedoeld met die speech... Is dat de Partij van de Arbeid niet zich moest opsluiten... in de ideologische dogma's die men toen veel te veel had... maar opener naar de toen veranderende wereld... Ja. naar de val van de muur moest gaan kijken. Dat betekent niet dat je geen idealen meer mag hebben. Precies, en hoe je dat op een moderne manier... binnen de sociale democratie vormgeeft. En Wim Kok was natuurlijk ook een hele pragmatische... polderpremier, zoals al onze premiers natuurlijk polderpremier zijn. Rutte ook, en Balkenende ook, en Lubbers ook, en Kok ook. Ja. Maar daar, dat vond hij moeilijk. En dat is toch een interessant element. Want Bram Peper was veel meer dan alleen maar die man van de bonnetjeswereld. Het was ook echt een interessant denker. Zo erg dat je daardoor zo afgemaakt kan worden. Bram Peper was bijvoorbeeld, Floor Milikowski, ik spreek je even aan als sociaal geograaf, natuurlijk ook de man die Rotterdam, hoe zeg je dat? Ja, in de een nieuwe tijd, een nieuwe tijd inbracht. Echt van de oude havenstad die het was, de stappen zetten die nodig waren om die stad in de nieuwe tijd te positioneren naar een nieuwe economie, een nieuw type woningbouw, de Kop van Zuid en de Erasmusbrug. Daar heeft hij natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. En hij voelde heel goed aan wat die stad op dat moment nodig had. Maar toch ook met hart voor de mensen en voor de stad. Ik denk dat hij wel echt in die zin een hele belangrijke, waardevolle rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Rotterdam. Ja, en hij hoefde niet per se met iedereen vrienden te zijn. Dat is natuurlijk ook een kwaliteit, toch? Nee, en het was een leuke man. Vol met humor. Ook altijd ontspannen. Niet zo gespannen. Maar hij had ook droeg ook wel iets van tragiek met zich mee. Omdat hij volgens mij toch het idee had dat hij nooit helemaal erbij hoorde. Ja. Hij was heel blij dat hij toen hij minister van Binnenlandse Zaken werd. Maar dat liep dus dramatisch af door die bonnetjesaffaire. En daarna kwam het inderdaad eigenlijk nooit meer goed. Ja. Maar hij ging daar wel ontspannen mee om. Maar het was een leuke man met veel humor. Maar het had ook te maken met de frustratie van een arbeiderskind zijn. En zich nooit helemaal geaccepteerd voelen in de andere regio. En laten we eerlijk zijn, de kritiek op hem, met name ook in zijn burgemeesterschap, was natuurlijk ook niet helemaal onterecht, even los van die bonnetjes. Maar hij voerde daar ook wel een bewind waar heel veel weerstand kwam, ook onder zijn eigen wethouders, of PvdA-wethouders. Dus we hoeven er ook geen heilige van te maken, maar het was wel een heel markant modern politicus. En daarmee heel dankbaar een onderwerp ook voor de media, het fenomeen Bram Peper. Ja, dank jullie wel, Joost Oranje en Catharine Keil. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman. Er is genoeg bekend over stikstof om de problemen aan te pakken, zeggen 36 wetenschappers en hoogleraren in Trouw. Zij vinden dat er eindelijk eens wat moet gebeuren. De wetenschappers ergeren zich eraan dat kennis over stikstof steeds weer ter discussie wordt gesteld. Even buiten Rotterdam Centraal is vanochtend in de trein een conducteur door twee mannen mishandeld. Toen hij hun vervoersbewijzen wilde controleren, werd hij bespuugd, geslagen en beroofd van zijn portefeuille. Toen de trein werd stilgezet, wisten de mannen te ontkomen. Inmiddels is één van hen opgepakt. In het onderzoek naar stoffelijke resten van kinderen in koffers is de Nieuw-Zeelandse politie een vrouw op het spoor. Mogelijk is ze de moeder van de kinderen. De vrouw woonde enige tijd in Auckland, maar zou inmiddels weer terug zijn in haar geboorteland Zuid-Korea. En in Afghanistan en Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen door aanhoudende hevige regenval. Ook in delen van India liepen honderden dorpen onder water en verdronken zeker 50 mensen. Volgens meteorologen zijn de moessonregens in Zuid-Azië dit jaar bijzonder hevig. Dankjewel, Katrien. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg intussen? Nou, op de meeste plekken gaat het vrij soepel. Het is niet echt heel erg druk. Toch zijn er een aantal files te melden. Om te beginnen op de A15, vanuit Nijmegen naar Gorkum. Want bij Leerdam is de weg helemaal dicht na een ongeluk. Hou rekening met extra reistijd. Verkeer richting Gorkum kan namelijk omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A59 en de A27. Dan gaan we verder naar de A73, vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Want bij afrit Venray Noord is de weg... daar is alleen de rechte reis ook dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. Hou daar nu rekening met 25 minuten vertraging. En tot slot heb ik nog de N306. Daar is het druk bij Biddinghuizen. Veel mensen zijn aan het vertrekken van het festival Lowlands van afgelopen weekend. Daar zien we nu een kleine 10 minuten aan vertraging. Tot half 12, Carl-Johan de Zwart. Met spraakmaker en sociaal geograaf Floor Milikowski buigen we ons over de vraag: kunnen ontmoetingsplekken in steden en dorpen de polarisatie in ons land tegengaan? En na 11, de eikels en blaadjes vallen in augustus al in grote getalen van de bomen. Is dat eigenlijk erg? En we spelen tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: Veilig Verkeer Nederland is boos over het foutief gebruik van welk auto-onderdeel in tv-programma's? een hint. Zullen we het daarop houden? Om 11:50 krijgt u het antwoord. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, Floor Milikowski, je hebt de muziek mogen uitkiezen vanochtend. En het is Simon & Garfunkel geworden. Yes, klopt. Een klassiekertje. Yes, Homeward Bound, ja. Ja, het is een nummer dat ik zelf heel mooi vind, sowieso. En het gaat heel erg inderdaad over het gevoel zou zijn op reis on the road. Of eigenlijk in zijn eentje, volgens mij. Weet ik, nee, maar het maakt niet uit. En het hele gevoel, elk dorp waar ze langskomen. En dat gevoel van, ik wil thuis zijn. De plek waar mijn gedachten vormen, waar mijn liefde is. Waar mijn leven zich afspeelt. Ja. En de hele nostalgie van het thuis. En hij zingt zo mooi over dat thuis als zoveel meer dan gewoon een dak boven je hoofd. Hè? Gewoon de plek waar je jezelf bent, waar je ontwikkelt, waar je tot bloei komt, waar je leven zich afspeelt. En het is eigenlijk die manier van kijken naar thuis, naar een huis, dat is eigenlijk een beetje verdwenen in ons hele denken over wonen. Hè? Ik bedoel, het is bouwen, en er moet van alles neergezet worden. Maar wat is dat eigenlijk, een plek waar je wil wonen? Dat is zoveel meer dan die muren om je heen. En dat is nou precies de kern van het gesprek waar we het zo meteen over gaan hebben. We gaan eerst even luisteren naar Homeward Bound van Simon & Garfunkel. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was home. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Ook een beetje de heimwee naar huis, toch? Ja, zeker. Het zit ook in de melodie. Het zit heel erg. En ik weet dat toen ik 21 was, was ik in Australië een paar maanden in mijn eentje. En toen op een gegeven moment wilde ik zo graag naar huis, dat ik dit liedje altijd... Het spreekt precies dat gevoel. Dat heeft niet geholpen, gevoel. Denk ik, op dat moment. Of wel? Nee, ja, op zich ook wel, hoor. Ik bedoel, muziek kan natuurlijk echt wel troost bieden. Ja, dat is ook waar. Homeward Bound van Simon & Garfunkel. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een fris nieuw gezicht is aangeschoven voor mij in studio. Paul Copini, bomenonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Met jou gaan we het zo meteen hebben over hoe het bos in ons land aan het veranderen is. Misschien is het u thuis ook al opgevallen. Ondanks dat het qua weer nog volop zomer is, lijkt het, als je naar de bomen en de grond onder de bomen kijkt, op sommige plekken al eigenlijk een soort van herfst. Is dat puur de droogte, dat die blaadjes al zo aan het vallen zijn en die eikels? Zeker droogte, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus heel erg het effect van droogte. Nog niet zozeer de herfst die we normaal gewend zijn, maar meer de herfst tussen aanhalingstekens. Echt, wat we nu zien is droogte, alweer droogte, om het zo te zeggen. Zeker. Dat hadden we Vorig jaar eventjes niet, maar de 3 jaren ervoor was het ook steeds droogte. En dat komt nu weer terug. Ja, goed. Hoe zorgelijk dat is en wat de stand van zaken in de Nederlandse bossen is, daar gaan we het na 11 uur uitgebreid over hebben. Nu gaan we naar de Randstad en van de Randstad naar de provincie. Want steeds meer randstedelingen verhuizen naar Gelderland. Vooral de gemeenten Nijkerk en Culemborg zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, moet ik zeggen, in trek bij de huizenzoekers. Dat is aan de ene kant goed nieuws natuurlijk. Groei is immers beter dan krimp. Maar het gevaar is dat die nieuwe inwoners steeds minder binding hebben met de stad en met elkaar. Floor Milikowski. En jij maakt je daar zorgen over, schreef er een artikel over voor de Groene Amsterdammer, met specifiek Culemborg als voorbeeld. Beschrijf eens wat je daar ziet gebeuren. Nou, Culemborg, ik kende Culemborg niet. Ik was gevraagd om een stuk te schrijven over Culemborg. En dat wat ze wilden van mij, zeg maar, sloot heel erg aan bij, nou ja, waar ik zelf ook mee bezig was. Namelijk inderdaad wonen als iets veel meer. Waar ik het net al even over had. Hoe ga je om met die woonopgave? Op elke plek is die weer anders. Hè? Maar Culemborg is een heel mooi klein oud stadje. Gebouwd heel erg. De kerk heeft daar een hele prominente rol ook altijd gehad. Het onderwijs, ook kerkelijk onderwijs, heeft daar altijd een hele prominente rol gehad. Het is een hechte gemeenschap altijd geweest. Ja. En het is in de loop der decennia, in de periode na de Tweede Wereldoorlog, vrij snel uitgegroeid. En er zijn een aantal relatief voor Culemborgse begrippen grote nieuwbouwwijken omheen gebouwd. Met liefde en mooi gedaan hoor. Ik vond echt als planoloog, ik ben sociaal geograaf, ook planoloog, echt een aantal wijken echt met bewondering naar gekeken hoe ze dat gedaan hebben. Maar je ziet dat dat gaat steeds verder. Dus de nieuwste nieuwbouwwijk, Parijs heet die, met de SCH, ligt heel dicht bij de snelweg. En de snelweg die ligt heel dicht bij Utrecht. Die is binnen no time ben je in Utrecht of in Den Bosch. Ja. Het is zo'n de meest moderne variant nieuwbouwwijk. Grote eengezinswoningen, 2 onder 1 kap, vrijstaand. Soms ook wel rijtjes, maar groot, weet je. Het idee van we moeten allemaal een groot huis hebben. Grote auto voor de deur, grote tuin voor en soms ook achter. Ja. 2. En openbare ruimte staat in eigenlijk steeds meer nieuwbouwwijken best wel onder druk. Gewoon het hele idee van, ja, je moet ergens wonen. Maar je moet ook ergens elkaar kunnen ontmoeten. Je moet kunnen buitenspelen. Ook, weet je, voorzieningen. Hè, dat wordt ook steeds minder in nieuwbouwwijken op een fijne manier aangelegd. Dus je ziet, het wordt steeds meer een obsessie met je bouwt eigenlijk op een lucratieve manier, op een aantrekkelijke manier op het eerste gezicht. Bouw je fijne woningen. Nou, die verkopen voor grof geld. Ja. Maar je ziet dat daar de binding van zo'n nieuwbouwwijk met, in het geval van Culemborg, dat oude stadje, wordt steeds minder. Ja. Want inderdaad, mensen wonen in Utrecht vaak. In Culemborg is niet zo heel veel werk meer. Dus het raakt een soort van een Wouter Veldhuis, de Rijksadviseur, die had het over, je wordt een waterhoofd. Dus de omvang van als stadje. Dus de omvang van je stedelijke samenleving is eigenlijk te groot voor dat wat je als stadje eigenlijk te bieden hebt, hè, of bent. Dus de kern van dat stadje raakt uitgehold, omdat iedereen steeds meer gericht raakt op grotere steden in de buurt. Ja. Dus ook de verenigingen staan onder druk. Nou ja, de kerken. Het blijft de tragiek van de kerk is, denk ik, het verhaal misschien wel dat vertelt wat er natuurlijk in deze samenleving gaande is. Hè. Terwijl ik ontkerkelijking, ik zal op zich geen tranen laten, maar het feit dat mensen die binding niet meer met elkaar, het gemeenschapsgevoel, dat zie je dat heel erg onder druk staat. En in een stadje als Culemborg is dat heel mooi zichtbaar, maar het is een verhaal dat overal in het land speelt. En we hadden het er net al over. Welke lijnen zijn er nog waarmee we met elkaar verbonden zijn? En ik als sociaal geograaf en planoloog en als liefhebber van stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, zie dat heel sterk terug ook in ontwerpen van openbare ruimte. Ik moet zelf meteen denken aan Amersfoort bijvoorbeeld. Heb je ook van die enorme wijken, precies, toch? Dat heeft niks meer met de kern van Amersfoort te maken. Dus dat Vathorst, die Finex-wijken, en net als Leidse Rijn, gigantische nieuwbouwwijken, echt. Ja. Die inderdaad, Wouter Veldhuis noemde ook Amersfoort bij uitstek als dat waterhoofd, hè, inderdaad. Dat is gewoon te groot geworden voor dat aantrekkelijke kleine stadje dat het was. Dus je bent niet meer een aantrekkelijke kleine stad, want daar ben je te groot voor. Ja. Maar je bent ook geen grote stad, want daar heb je de voorzieningen en de economische kracht niet voor. En daardoor zie je dat inderdaad, als er geen binding meer is met iets, waar ben je dan nog wel mee verbonden? Dus als je niet verbonden bent met wat voor vereniging dan ook, met wat voor gemeenschap dan ook, met je buren steeds minder, hè, in je grote huis. Je schrijft over Culemborg dat de Damvereniging is verdwenen. Ja. En de Canarie- en Exotenvereniging, daar denk ik. Maar dat denk ik wel dan een beetje van, ja, dat is misschien ook niet meer helemaal van deze tijd. Precies, dus dat is ook de tijdgeest. En ik vond het gewoon, ik hou gewoon van dat soort dingen als de Canarie, de Exoten en Canarievereniging. Ik wil dat er heel graag in. Maar ik snap dus het natuurlijk, wel, dat is de tijdgeest. Maar de vraag is meer, wat komt er in de plaats voor die gemeenschapszin die verdwenen is geraakt? En ik denk best wel vaak aan, toevallig las ik een keertje een kersttoespraak van Beatrix terug, een half jaar geleden of een jaar geleden, uit 1992. En dat toen zei zij iets van een samenleving waarin iedereen alleen nog maar bezig is met het individu is gedoemd om op een gegeven moment ineen te storten. Ik weet niet meer precies letterlijk haar woorden. Zo en daar zijn we hard naar op weg. Nou ja, en dat is natuurlijk, ik ben 42, ik weet niet anders dan dat er gewaarschuwd wordt voor verdergaande individualisering en de gevolgen die dat heeft voor een samenleving. En ik heb altijd gedacht, ik geloofde dat heel erg, want je ziet het natuurlijk, maar ik heb altijd gedacht, hoe gaat dat er nou precies uitzien, zo'n samenleving die dan echt onder druk komt te staan? En dat zie je nu, die enorme verwijdering van mensen met elkaar, mensen die geen begrip meer hebben voor elkaar, mensen die zich terugtrekken in hun eigen bubbel. En dat is omdat we elkaar eigenlijk nergens meer ontmoeten. Ja, het is heel makkelijk om elkaar niet meer te ontmoeten als je daar geen behoefte aan hebt. Aan de andere kant, er moet gebouwd worden. Hè? Bouwen, bouwen, bouwen. Je zei dat zelf ook al. We hebben een enorme woningnood in dit land. Dus er moet gewoon flink de woning uit de grond gestampt moeten. Dat is wat er moet gebeuren. En dat kan moeilijk in het oude stadshart van Culemborg. Nou, deels kan het ook in het oude stadshart van Culemborg. Want in het artikel schrijf ik juist ook over een kerk die daar leeg komt te staan, die getransformeerd wordt deels tot woningen. Maar goed, dan heb je, wat is het? Heb je 50 woningen erbij? Ja, en toch zijn die kleine aantallen vaak, want mijn artikel gaat heel erg over dat die bouwlobby, hè, met z'n bouwen, bouwen, bouwen, we moeten 1 miljoen woningen, het liefst in de weilanden, want dan gaat het lekker snel. Nou, ten eerste is dat totale lariekoek, want bouwen in de weilanden kost ontzettend veel tijd en geld, omdat de infrastructuur, de boeren moeten worden uitgekocht, de grond moet bouwrijp gemaakt worden, er moeten wegen, spoorlijnen, buslijnen, weet ik wat, aangelegd worden. Er moeten winkels, voorzieningen, zwembaden, scholen gebouwd worden en de woningen moeten ook nog helemaal gebouwd worden. Dus dat gaat super langzaam. Dus bouwen in een bestaande buurt gaat vaak relatief sneller. Ja. Want daar zijn al die voorzieningen en al die nuts. De infrastructuur ligt er al helemaal. En bovendien merk je gewoon heel erg dat er, en daar gaat Culemborg, dat stuk gaat er ook heel erg over, elke plek heeft zijn eigen specifieke woonopgave. En als je gewoon kijkt naar elke gemeente in Nederland, dan weten die gemeentes altijd precies of ze jongere woningen nodig hebben, of ze oudere woningen nodig hebben, of ze gezinswoningen nodig hebben, of ze wat dan ook, maakt niet uit. Sociale huur, middenhuur, koop. Elke gemeente weet precies wat er nodig is. En wat ze vaak willen is meer financiële ondersteuning om dat te realiseren. Ja. Wat ze willen is expertise om juist transformatie van een bedrijventerrein bijvoorbeeld. Dat zijn heel veel plekken in Nederland waar daar gewoon mogelijkheden voor zijn. Maar het vraagt enige specifieke kennis en die is wegbezuinigd bij heel veel gemeentes. Gemeentes hebben weinig geld vaak. Dus zoals in het geval van Culemborg zei de wethouder ook, wij weten precies wat we willen. Wij willen juist in die bestaande stad meer ook gaan bouwen. Wij willen oudere woningen specifiek gaan bouwen, zodat die doorstroom op gang komt. Ja. Zodat er gezinswoningen weer vrijkomen voor die gezinnen. Hè? En ik citeer ook stedenbouwkundige en architect Jan de Manting, onwijs leuke visionaire en goed ontwerpende stedenbouwkundige en architect. Die schrijft, we zijn zo ontzettend bezig met het huisvesten van spullen in plaats van het huisvesten van mensen. Ze zegt, we zijn aan het van bouwen. Van mensen in hun omgeving ook. Toch? Ja. In relatie tot hun omgeving. Ja, dus ze zegt, hoeveel heb je eigenlijk nodig als mens? Nou ja, we zijn in Nederland met 65 vierkante meter gemiddeld per persoon. Gemiddelde zijn dat is heel veel, toch? Superveel. Staan we in de top van de wereld. Dus het aantal vierkante meters dat we hebben is eigenlijk helemaal niet speciaal te weinig. Maar we moeten veel slimmer omgaan met hoe zorg je dat die vierkante meters die bestaan misschien weer worden aangepast, getransformeerd tot dat wat we nodig hebben. Hoe zorg je dat die doorstroom op gang komt? Hè? Want het feit dat we ouderen langer thuis laten wonen is een hele bewuste keuze natuurlijk geweest. Om zorgkosten te drukken. Ja. Maar iedereen had dus toen we dat deden, 10, 15 jaar geleden, toen we dat besluit namen, kunnen uittekenen dat dat zou leiden tot enorme druk op de woningmarkt. Want er komen minder woningen beschikbaar. Dus er zit, als je het slim nadenkt, en daar gaat het artikel over Culemborg, dat gaat veel breder. Dat gaat eigenlijk over alle gemeentes. Het College van Rijksadviseurs heeft een heel mooi onderzoek gedaan dat je in bestaand stedelijk gebied honderdduizenden woningen kan bijbouwen. Nu nog, hè? KAW-architecten, een heel leuk architectenbureau met Rijmaar van Meding als directeur, heeft ook onwijs mooi onderzoek gedaan. Ruimte zat in de stad. Waarin heel mooi hij laat zien dat je inderdaad in die bestaande steden, vooral in de buurten uit de jaren 50, 60, 70, heel veel ruimte om nog bij te bouwen. Met ook nog eens het versterken van die lokale buurten en van die lokale gemeenschap. Want dat is uiteindelijk waar in jouw pleidooi waar je naartoe wil. Dat mensen meer binding hebben, toch? Met de plek waar ze wonen ook. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Is dat, als ik hem even doorredeneer, zou je dan een minder gepolariseerde samenleving hebben? Absoluut. Het is natuurlijk een heel bekend gegeven dat als je contact hebt met iemand die anders is dan jij, dat je er meer begrip voor hebt. Ja. En dat is een heel simpel, zolang als de mensheid bestaat of er leven op aarde bestaat, is dat een vanzelfsprekend gegeven. Iemand die je niet kent en je denkt, oh, die is gek, die is anders, die is vreemd. Je komt ermee in contact en blijkt je allebei mens te zijn en toch meer overeenkomsten vaak te hebben. Dan verschillen. En door inderdaad, weet je, de klassieke Europese stedenbouw, als je kijkt naar een stad als Rome of Parijs, dat met de pleinen en de hofjes en de straatjes en de steegjes en de lanen. Ja. Is helemaal gericht op ontmoeting en op kruisbestuiving. Op het mengen van functies, het mengen van type mensen. Weet je, het oude Forum, het oude Agora in Griekenland was gericht op het mengen. De bevolking en de politiek en de handel. Het kwam allemaal met elkaar samen. We hebben het allemaal uit elkaar getrokken. Ja. Wonen is echt een apart ding geworden. In zeg maar een beetje onpersoonlijke woonwijken. Waarin het heel prettig toe is waarschijnlijk. Maar waarin je verder niet contact hebt met je omgeving. Dus meer, dat is eigenlijk het pleidooi. Meer openbare ruimtes waar mensen elkaar ontmoeten, toch? En publieke voorzieningen. Nou ben je ook erg te spreken over de moestuinen Bloei en Groei. In Amsterdam is dat. Verslaggever Marcel Dekker ging langs bij de bedenker daarvan. En dat is Ama Koranteng Koumi. Bent u lekker bezig? Ja hoor, ik krijg een bezoek. Oh, u krijgt bezoek? Mijn dochter kwam. Okay. Ja. Kijk hoe mooi uw tuin erbij ligt. Zo kan mijn tuin zien. Ama, drukte van belang in de moestuin, ingeklemd tussen de flatgebouwen in de Bijlmermeer. Voor 2017 was dit echt een totaal andere plek. Klopt, inderdaad. Het was eigenlijk een afgesloten terrein, omdat het zogenaamd maar onveilig was. Dus het was braakliggend hier, er werd er niks mee gedaan. Totdat wij de vraag van een bewoner kregen, oh, hoe mooi zou het zijn om hier ook zo'n groene oase voor vrouwen in de buurt maar te creëren. En zo is het begonnen. Ik ben als eerste die hier kom, want die tomaten zijn verrukkelijk, maar ik ben verslaafd aan. Ja, bent u verslaafd aan de tomaten? Ja, weet je waarom? Deze is gezond. Dat is goed voor je binnen, weet je wel, gezond. Terwijl de vliegtuigen overscheren, Ama, en we voortdurend worden aangesproken door mensen die hier aan- en aflopen. Dit is eigenlijk wat we hier zien. Hè? Mensen die met elkaar praten, grapjes maken, bezig zijn met die tuin. Dat was precies wat jij ook voor ogen had toen je die eerste tuin begon. Hè? Klopt. Kijk, hier, dit is soms zo blij van te worden. Ik ben de eerste tuin ook begonnen omdat ik heel erg die plekken wou creëren voor vrouwen in de buurt, om bij elkaar te komen, om met je handen in de aarde, ook om tot jezelf te komen. Dus dat stukje heling, verbinding met de natuur, elkaar ontmoeten. Vaak ook in buurten waar je vaak binnen zit, waar je niet zo makkelijk of snel met elkaar in contact komt. Allemaal zaken die eigenlijk ervoor zorgen dat je niet altijd het leven kan leiden, maar die je wilt leiden. En wij hopen met deze tuinen plekken te creëren waar je als vrouw de rust kan vinden. De rust kan vinden. Precies. Hoe ironisch dan ook. De rust, contact met elkaar. Eigenlijk de skills en de vaardigheden leren om je eigen voedsel wat te verbouwen in een tijd waar toegang hebben tot gezonde voeding ook niet altijd evident is. Ja. We zijn al aan het oogsten, hè? Geloof ik. Ja, we zijn al echt volop bezig. Dat is mooi van augustus, hè? Dan komt er heel veel van de tuin. Ja, klopt. En dat kun je ook zien wat er op tafel ligt. Komkommers hebben wij hier. We hebben twee verschillende soorten bonen hebben we daar zo. We hebben broccoli. Het is natuurlijk wel een droom om nog meer vrouwen te bereiken. Dus ook om nog meer van betekenis maar te kunnen zijn. Dus ja, wij willen heel graag meer tuinen. En we krijgen ook steeds meer de vraag landelijk. Ook dus om een bloei- en groeituin op te zetten in andere steden. Dus wie weet. Dat is een mooi initiatief. Je hebt wel de samenwerking nodig natuurlijk van in dit geval woningcorporaties. Die dan deze grond ter beschikking stellen. Gemeente. Hoe zit het daarmee? De gemeente is ook de eerste die met ons initiatief pronkt. Maar als je echt kijkt of ze ons en hoe ze ons daadwerkelijk ondersteund hebben, dan valt het eigenlijk vies tegen, moet ik zeggen. O ja, meneer. Ja, heb je al mijn tomaten nu opgemaakt? Oh nee. Hoeveel kost dat? Neem maar. Hè? Cadeautje. Je bent een schat, dankjewel. Ja, alsjeblieft, meneer. Geniet ervan. Ja, aan de ene kant een veel geprezen project voor Milikowski. Aan de andere kant wordt het haar niet gemakkelijk gemaakt. Nee, om dit voor elkaar te krijgen. Nee, dat klopt. En Ama Koranteng is echt een hele bijzondere vrouw. En in mijn boekje Wij zijn de stad schrijf ik ook uitgebreid over haar en Bloei en Groei. En het is er niet één. Het zijn er inmiddels echt best een flink aantal in Amsterdam waarmee ze honderden vrouwen bereikt. En in dit geval, deze tuin waar het nu over gaat in Venserpolder, daar staat een gebouwtje, een oud voormalig kinderdagverblijf in die binnentuin dat al jaren leeg stond. En zij is daar dus die tuin begonnen met die vrouwen uit de buurt. Hè? En ik heb altijd gedacht, moestuin, een beetje beetje leuk en aardig. Maar het stelt natuurlijk in wezen niks voor. Nou, ik zag de hele mooie documentaire gemaakt. Ik ben er ook een paar keer geweest. Je ziet dat het echt werkelijk groot verschil maakt in het leven van mensen. Ja. Dat gebouwtje, dat gebruikten ze voor cursussen, voor koffie en thee. Als er een verjaardag was, nam iemand taart of eten, wat dan ook mee. Dat was best wel, nou ja, de ontmoetingsplek ook in die tuin heel erg. Hè. Het was eigendom van de gemeente, is het nog steeds. En AMA die heeft jarenlang vanaf het moment dat ze daar neerstreek gevraagd aan de gemeente om te kunnen huren. Gewoon voor normale prijzen. Niet gratis en voor niks, gewoon voor normale prijs. Ze kregen eigenlijk nooit een reactie. Nou, ze zijn dat gebouwtje bleven gebruiken. Nou, toen kwam op een gegeven moment Femke Halsema, de burgemeester. Ze kregen een erepenning. En een aantal andere vrouwen uit Venspolder kregen ook een erepenning. Allemaal leuk en aardig. Maar een aantal maanden later moest AMA Corantin zelf in de krant lezen dat ze dat gebouwtje wel moesten inleveren. Grotendeels. Ze moesten gaan delen met de buurtrechter en de wijkteams. En dat zijn het ook goede initiatieven. Maar dat hele idee van deze veilige oase voor die vrouwen in de Venserpolder, die echt best wel zware, heftige levens hebben, waar mannen niet altijd de meest positieve rol in spelen, zal ik maar zeggen. Die oase, die wordt daar best wel daarmee, nou ja, dat gevoel van veiligheid wordt daar best wel doorbroken. En dat vind ik heel typerend voor, weet je, ook de gesprekken die we vandaag weer hebben. We willen allemaal zo graag het onderwijs moet weer beter. En we moeten de polarisatie tegengaan. En we willen zo graag dat mensen in de moestuin tot bloei komen. Maar het mag geen geld kosten. Dus het moet allemaal wel onder de streep moet het allemaal wel tot groene cijfers leiden. En dat is iets waar ik me steeds meer tegen verzet. Omdat ook die openbare ruimte, die is er steeds minder. Omdat het gewoon in de grondexploitatie geld kost eigenlijk. Want ja, je kan er geen huis bouwen. En het hele idee van een samenleving moet geld opleveren. En natuurlijk hebben we geld nodig. En we moeten economisch vitaal zijn. En dit dat is dan weer absoluut een beetje gek genoeg in de geest van Bram Peper. Hè? Die zei, ja, soms zijn dingen gewoon even duurder. Nou ja, en als dat je moet dan toch gebeuren. En als je heel simpel kijkt, gewoon wat is de basis van een samenleving? Dat is onderwijs, dat is zorg, dat is natuurlijk handel. Hè? Ik bedoel, dat is een fundamenteel onderdeel van een florerende samenleving. Maar als je kijkt naar onderwijs, zorg, gemeenschapszin, veiligheid, afval, vuilnis ophalen. Als je kijkt naar een land dat in oorlog is geweest, waar beginnen we mee als we met onze wederopbouw? Dan begin je met onderwijs. Zorg, veiligheid, groen, een samenleving opbouwen. En het is eigenlijk heel gek dat we weer terug zijn in die periode dat we zo gedacht hebben dat die fundamenten van de samenleving zo vanzelfsprekend waren en er vanzelf wel waren, dat we het helemaal hebben laten verloederen. Die fundamenten van die samenleving, waardoor we nu ineens denken, hey, eigenlijk moet je daar gewoon in investeren en willen we dat wel. En dat moet. Je kan niet, als je dat niet doet, dan wordt het alleen nog maar extremer als het nu al is. Ja. Er wordt gereageerd in de Radio 1-app, Ilse Tissink, die heeft gereageerd, die woont in Amersfoort-Vathorst en mist heel erg Utrecht ook de stad. Zegt, ja, ik ben hier eigenlijk doodeenzaam en ik mis heel erg de ziel en de geschiedenis om me heen. Dat is eigenlijk dit verhaal. En toch? Dat is de kritiek op de Phoenix-wijken natuurlijk. Hè, in het algemeen dat die zo groot en massaal en zieloos deels zijn gebouwd. Met liefde, hè. Ik bedoel, goed bedoeld allemaal. Maar je ziet dat inderdaad dat hele idee van menselijke interactie, menselijk contact, wat toch een heel primaire behoefte is van de mens, dat ontbreekt daar heel veel. Inderdaad, mensen willen ook een fijn huis en een tuin en de auto voor de deur. En dat kan nou eenmaal niet in die vaak veel mensen denken dat ze het willen, maar willen het eigenlijk niet. En het grappige is dat ik ken ook best een aantal mensen die dan de stad uit verhuizen en toch weer terugkomen. En dan moet je dat en je kunnen permitteren. En veel mensen worden ook wel gelukkig als ze de stad uitgaan. Maar je kan een nieuwbouwwijk op een veel mensvriendelijkere manier en op een veel stedelijkere manier. Ja, en op met meer oog ook voor ontmoeting, voor openbare ruimtes. Ja. Denk jij dat, want dit vergt een andere manier van denken eigenlijk toch? En ook handelen. Is het tij aan het keren? Of zijn we nog steeds aan het traditioneel, na oorlogs aan het bouwen eigenlijk? Nee, tijd is echt aan het keren. En je merkt ook dat ik erover schrijf, komt niet omdat ik dat als eerste bedenk, maar omdat ik heel veel lees en zie al in die vakwereld over inderdaad ontwerpers en beleidsmakers, politici die echt op een andere manier, ook bij het ministerie. Maar het grote ding is dat, en dat schrijf ik ook in mijn boek, en dat zegt ook Wouter Veldhuis, Rijksadviseur, die zegt, een minister, in dit geval Hugo de Jonge, en dat geldt voor alle ministers, die willen graag op een kaart met een potlood mooie dingen tekenen en dan straks een lintje knippen als er een nieuwe grote nieuwbouwwijk. Kijk, en er zoveel woningen bijgebouwd. Hoe je het eigenlijk moet doen, namelijk veel meer op maat. Dat betekent een veel kleinschaligere manier van bouwen en van denken. En dat de gemeente zal ermee dan straks gaan pronken en de minister niet. En het vergt gewoon meer een scherpere blik. En het is minder makkelijk, maar het levert zoveel meer kwaliteit op. Oké, Floor Milikowski, dank je wel voor dit inzicht. Graag gedaan. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Hoe is het als je wacht met seks tot je de juiste persoon gevonden hebt? Ja, het is wel heel moeilijk, want die hormonen gieren wel gewoon af en toe door je lijf. Wat zijn je verwachtingen? Veel te hoog. Echt gewoon veel te hoog. En kan de werkelijkheid daar ooit aan voldoen? Ik dacht dat dat hemels moest zijn. Deze week in Docs,

Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met spraakmaker en sociaal geograaf Floor Milikowski spraken we in het vorige uur over een andere manier van woningen bouwen. Geen weilanden meer volplempen met woonwijken, maar we moeten de dorpen en steden zo inrichten dat mensen weer met elkaar in contact komen. Gaan we verder met ons favoriete gespreksonderwerp, het weer. Na wat normale nazomerdagen lijkt het erop dat het deze week weer ouderwets, zou ik haast willen zeggen, warm en droog wordt. Voor onze bomen en bossen niet bepaald een zegen, want die hebben het al zo zwaar. En daarover ga ik praten met Paul Coppini, boomonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Meneer Coppini, ons viel vorige week al op dat er heel veel eikels, bladeren en beukennootjes liggen op de grond. Vallen die inderdaad uitzonderlijk vroeg? Dat is zeker uitzonderlijk vroeg. Hè? En ze zijn ook vaak heel klein. Hè? Je ziet heel vaak van die kleine eikeltjes langs de weg liggen waar je overheen fietst. Of die bijna op je hoofd vallen. Dat viel me ook op gisteren tijdens mijn rondje fietsen. Dus ze zijn echt kleiner. Ja. Ze zijn veel vroeger. En normaal rijpen eikels eigenlijk eind volgende maand. Soms begin oktober pas. Ja. En dan zijn ze ook normaal wat bruiner. En nu zie je ook soms wel wat grotere eikels liggen. Maar die zijn dan gifgroen. En die zijn nog niet echt rijp. Ik zeg even gifgroen. Eigenlijk zijn ze ook letterlijk giftig voor sommige beesten. Als je heel vroeg van die eikeltjes gaat eten, ze zijn nog groen, er zitten veel meer tannines in. Dus voor sommige beesten zijn ze zelf eigenlijk schadelijk. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is heel uitzonderlijk. En dit is echt vanwege de klimaatverandering dat we dat steeds eerder zien gebeuren. Het heeft alles te maken ook met droogte en met warmte. Droogte, warmte. Ja. Dus ja, misschien gaat dit meer richting het nieuwe normaal van wanneer de eikels in de toekomst vallen. Ja, ja. Floor Milikowski, het is ook iets wat jouw zoon laatst opviel. Ja. Ik had gisteren in ieder geval viel er een kastanje boven op mijn hoofd. En mijn zoon die zei vorige week, zei ineens van ach, die zei van is het al herfst of zo? Er liggen al zoveel blaadjes. Ja. En toen zei ik, nee, dat komt misschien door de droogte. Maar dat heeft hangt natuurlijk met elkaar samen. Maar je ziet natuurlijk heel erg dat veranderende weer, ook in vakantiebestemmingen. Ja. Ja, het is eigenlijk al herfst, of niet? Het is een herfst tussen aanhalingstekens. Ja. Hè? Want dit is abnormaal vroeg dat de bomen nu al blad laten vallen. Het viel mij op dat sommige beuken, hè, die laten massaal hun blad vallen. Er zijn enkele, het zijn nog uitzonderingen. Het is niet massaal natuurlijk. Mm. Maar op heel veel plekken, langs wegen die een beetje geëxponeerd staan, zie je dat het blad eraf valt. En soms is het blad nog helemaal groen. Ja. En als het blad groen is wat van de boom afvalt, dan is het heel anders dan een normale herfst. Hè, waar je mooi die herfstverkleuring af en toe hebt. Ja. En dat je allerlei tinten ziet. En dat zien we nu heel weinig. Ja. Dat is geen goed teken. Dat is meer een teken dat de bomen aan het overleven zijn. Mm. En dat ze hopen dat het volgend jaar weer een beter jaar wordt. Ja, precies. Nou was het de afgelopen jaren wel vaker warm en droog. Hè? 2018 was bijvoorbeeld ook was eigenlijk nog extremer dan nu. Wat doet dat met onze bossen? Hoe staat het ervoor? Ja, dat is een goede vraag. Hè? We hebben die droogte nu gehad. We hebben het niet alleen 2018, maar toen was het de 19 in één keer weer exceptioneel heet. Hè? Eerste keer boven de 40 graden. In 20 hadden we natuurlijk weer zo'n ook een hittegolf aan het einde van een beetje vergelijkbaar in deze tijd. Vorig jaar was het even op adem komen en nu is het weer raak. Ja, hoe bomen daarop op reageren, dat kijken we onder andere naar in het Dendrolab waar ik veel werk, werkzaam ben. En waar we heel veel met studenten samen kijken naar hoe bomen nu groeien in de afgelopen jaren. Mm-hmm. En dat doen we onder andere met jaringonderzoek. Dan halen we boorkernen met hout uit de boom. Dan kijken wat zijn ze ieder jaar gegroeid. En hoe verschilt dat nu met... Ach, die arme bomen, ze hebben het al zo zwaar. Dan ga jij er nog in zitten boren. Dat zijn kleine boorkernen, dat moeten ze kunnen hebben. Maar dan zie je inderdaad hoe ze nu reageren op die hitte. Mm-hmm. En dat verschilt natuurlijk heel erg aan waar ze staan. Hè. Je kan je voorstellen dat bomen die op een goede groeipaad staan, op een bodem waar heel veel vocht in kan zitten, of waar gewoon grondwater beschikbaar is, die groeien nu ook lekker door. Ja. Maar heb je die bomen die op een bodem staan die weinig vocht kunnen vasthouden, daar zie je nu echt die verkleuring optreden. Mm-hmm. Nou, en daar zie je ook dat ze meer moeite hebben met groei. Hè, op de campus bij Wageningen hebben we een populier staan. Dat was ook wel bekend als de twitterende populier. Daar hangen sensoren op waar we mee kunnen kijken van hoe goed groeit die nou precies? Ja. Nou, dat zijn normaal heeft een boom een soort van hartslag, kan je zeggen. Die overdag krimpt die, verdampt die water. 'S Nachts zuigt die weer water op. Dan groeit die weer een stukje. Hm. Dus dat is echt zo'n hartslag. En wat je ziet tijdens die periode de afgelopen tijd is dat die hartslag steeds kleiner wordt. Hè. De krimp en zwel ertussen neemt af. En dat is geen goed teken. Je ziet ook als je op hoge resolutie kijkt naar de groei van die bomen, dat is gewoon stoppen met groeien. Mm. En je ziet ook dat de omtrek van die bomen nu stabiel was. Soms krimpen zelfs bomen. In 2018 zagen we dat ze echt krimpen. Dat komt natuurlijk ook omdat die bast helemaal uitdroogt van die bomen. Ja. Maar nu hadden we laatst gelukkig weer een buitje. En dan zie je ook dat ze in ieder geval veel weer iets omhoog schieten. Ja. Dus bomen kunnen er ook heel flexibel mee opschieten. Ja. Nou wordt er door jou en je collega's, je geeft dat ook al aan, in Wageningen volop onderzoek gedaan, hè, naar de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering op bomen en het bos. Onze verslaggever Thomas Schuurman maakte met jouw collega Bas Lering een boswandeling. Ja, eigenlijk was dat net ook wel grappig bij die wijngaard. Als je zo een beetje naar de bosrand kijkt, dan zie je dat die beuken, dat heeft al een kleur die het niet moet hebben in deze tijd van het jaar eigenlijk. Zo, wel veel hondenpoep hier. Kijk, Bas Lering is collega van Copini aan de Wageningen Universiteit. Maar hier ook, als je dit, deze kerst hier ziet, dan zit ook alweer heel veel geel blad in, hè? Herfstkleuren. En veel meer dan dat er nu zouden moeten zijn. Ja, eigenlijk wel. En, honden erbij, ja. Ja, het is een uitdaagd gebied. Hallo. Hallo. En die lijst, als je die lijst hebt, dan even die daar. Dan zie je hoe slecht hij het heeft, hè? En dat is ook dat soort struiksoorten, die hebben het heel erg zwaar. Hallo. Ja, hangende takjes vergeelt al voor een behoorlijk deel. Ja, precies. Ja, daar ziet hij die florissant uit. De universiteit heeft in de buurt een stukje bos waar verschillende onderzoeken plaatsvinden. En waar we hier nu voor staan, dat zijn een paar kleine tamme kastanjes. En dat is dus een van de soorten waarmee we hier aan het experimenteren zijn. En je ziet dat het komt net over je knieën heen. Het is vorig jaar geplant, afgelopen winter. En de komende jaren blijven dit volgen, hoe zich dit gaat ontwikkelen. Ja, en of het andere bomen verdrinkt of struiken. Ja. Of mag het niet te goed gaan. Mag niet te goed gaan, nee. Want we hebben een fantastisch autochtone soortenbestand in Nederland. En die moet het niet gaan verdringen, nee. Wat ik ook bij me heb in mijn rugzak is een dendrometer. Dat is een hele nauwkeurige sensor die bijhoudt hoe hard de bomen groeien. En waar hebben we het dan globaal ongeveer over? Millimeters. In de omtrek. En hier gaat het echt om duizendste van millimeters die we hiermee meten. En als je dat dus vergelijkt, verschillende jaren, dan kun je exact zien op welke punten die het moeilijk begon te krijgen. En of die ook is gestopt met groeien bijvoorbeeld, of minder heeft gegroeid dan de afgelopen jaren. In 2018 was dat zichtbaar dat sommige bomen gewoon echt helemaal stopten met groeien. Ja, dat was echt een heel droog jaar. Dat was erger dan dit jaar. Maar nu zien we ook al, dit is het goede seizoen, is nog bezig. Maar we zien al dat ze een flinke tik hebben gekregen. Het is afwachten wat de effecten daarvan zijn. As we speak, regent het ook een beetje. Ja. Nou, onder de bladeren blijf je wel min of meer droog. Ik neem aan dat je geen bomenfluisteraar bent. Waar staan die bomen toch te juichen? Ja, wat je ziet op die sensor die ik net liet zien. Die meet dus heel nauwkeurig en ik kan gewoon zien van een paar jaar terug wanneer het begon te regenen. Dan zie je dat die boom, die bast die vult zich weer wat op, die sensor zit onder de bast heen. En daarna begint hij ook meteen weer met groeien. Dus wat dat betreft zijn ze ook wel plastisch, ze reageren ook snel. Ja, Paul Copini, u bent collega van Bas Lering natuurlijk. Hè. We hoorden in de reportage over een stukje bos waar verschillende andere bomen, zoals de tamme kastanje, zijn geplant. Waar zijn jullie nou eigenlijk zo benieuwd naar? Ja, hoe die bomen nu precies omgaan. Hè. We hebben natuurlijk heel veel inheemse boomsoorten in Nederland. Ik werk onder andere aan het behoud van onze inheemse boom- en struiksoorten. We hebben ook heel veel zeldzame soorten bomen en struiken in Nederland die moeten behouden. Ja. Maar ja, met klimaatverandering is de vraag van hoe goed kunnen die omgaan met klimaatverandering? Ja. Als ik nu kijk naar hoe het klimaat in Nederland er in de toekomst uitziet, dan zou het meer richting Bordeaux kunnen gaan. Hè? Het klimaat wat daar nu is. Ja. En is de vraag van hoe goed kunnen die boomsoorten nu omgaan met zo'n klimaatverandering? Ja. Dat willen we dit soort proeven willen onderzoeken. We hebben daar een beukenproef staan waar onze, je noemde ze net al, autochtoon werd even genoemd, oorspronkelijk inheemse, echte oude beuken uit oude bossen uit Nederland staan. Die vergelijken ook met diezelfde soort, maar dan met herkomsten, met zaden die zijn geoogst in Frankrijk en elders. En dan kan je dus heel goed kijken van hoe flexibel, hoe plastisch is zo'n soort nou? Hoe reageert die nou op het veranderend klimaat? Ja, maar al naar gelang het klimaat is veranderd, zullen de bossen ook veranderen, toch? Dat is dan, zou je kunnen zeggen, ook een natuurlijk proces. Mm-hmm. Aan de ene kant, natuurlijk, die klimaatverandering is natuurlijk de vraag hoe ver we dat natuurlijk allemaal kunnen noemen. Je vraagtekens bijzetten. Ja? Ja. Maar je ziet inderdaad dat soorten naar het noorden verschuiven. Je ziet steeds meer loofbomen in Scandinavië komen. Je ziet dat vooral in de zuidelijke contraien dat er echt problemen zijn met sterfte natuurlijk van sommige boomsoorten. Mm-hmm. En bij ons zitten we er enigszins tussenin, dus het valt enigszins mee. Maar die hitte en droogte hebben natuurlijk effect erop. Ja. Nou hebben jullie in juli een groot rapport uitgebracht, de Nederlandse bosinventarisatie. Dat is een onderzoek naar de toestand van ons bos. En daarin zijn jullie best positief ook, toch? Dus het is niet alleen maar zorgelijk. Ja, wat overheerst er nou eigenlijk? Nou ja, ik zie dat altijd zelf als je kijkt. Als je nu, nou, stel je voor, we gaan terug in de tijd. We gaan eind 1800. Toen was het bos, het areaal bos, echt heel klein. Een fractie van wat we nu hebben. Hm. Dus als ik denk, als je die mensen in één keer naar deze tijd zou kunnen brengen, dat ze echt positief zijn over de hoeveelheid bos die we nu hebben. Het is nu 11% hè, van ons land. Het is nu 11%. Ja. En dat was een paar procent. Hè, dus het is in die tijd dus we hebben veel erg vooruit bijgeplant. Er is heel veel bijgeplant. We hebben meer bos in Nederland. Maar aan de andere kant, ja, bossen staan natuurlijk aan alle kanten onder druk. Het valt in zekere zin mee. Want als je denkt dat in Duitsland, nou, er is ongeveer een bosoppervlakte, nou, groter dan het Nederlandse bosoppervlakte vanwege de droogte, nou, weg. Die is kwijt. Die is, zit zo'n kever in. Heel veel sterfte. Dus in die zin, dat hebben wij niet in Nederland. Dus daarom zijn we enigszins positief. Ja. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk. Hè, hoe we zien, nou ja, we hebben naast droogte hebben we ook problemen natuurlijk met de S. Dat valt ook op in dat rapport. Hè, als je kijkt naar een heemse boomsoort. Ja. Die gewoon heel veel problemen heeft met een schimmel die uit Oost-Azië hiermee naartoe gekomen is. Dus dat soort ziektes hebben we ook. Hè. We reizen de hele wereld rond. Dus we nemen ook wel eens wat mee. Ja. Pas daarvoor op is het dus. Ja. Want nou, in dit geval zien we dus bij de vitaliteit van die S. Dat er 70% van alle opstanden problemen zijn. Nou, dat is één ding wat die uit het rapport komt. Ja. Nou, ben jij zelf eikenspecialist, hè? Vooral de eik. Eiken en essen werken heel graag. Ja. In hoeverre is de toestand van de eik in ons land een goede graadmeter over hoe het gaat met die bossen? Nou, aan de ene kant, we hebben heel veel eiken in Nederland. Hè? Iets van 65.000 hectare. Dus dat is de belangrijkste loofboomsoort die we hebben. Dus ja, je vindt plekken, gemiddeld gezien gaat het oké. Maar je vindt plekken waar echt sterfte is, eikensterfte. Maar je ziet ook plekken waar het heel goed gaat. Ja, ja. Nou, daar kijken wij ook naar. Er is niet een eenduidig verhaal bij te vertellen eigenlijk. Eiken is eigenlijk lastig als het om eikensterfte gaat. Want we zagen begin dit jaar zagen we dat heel veel eiken aangevreten waren door rupsen. Dus toen waren ze kaal. Dan krijg je nu nog een keer zo'n droogte erbij. Waardoor sommige bomen weer het blad verliezen. En dan zijn ze dus nou, twee keer in het jaar een blad te vroeg kwijt. Ja. En dat kost natuurlijk heel veel reserves om dat steeds weer aan te vullen. Dus dat speelt daar zeker een rol in. Ja. Daarnaast zijn er ook verschillende andere insecten die daar een rol in spelen. Maar er zijn ook gewoon heel veel plekken waar het heel goed gaat. Mm-hmm. Dus wij kijken onder andere naar die hele oude bossen. Hebben we nu nou, kijken vanuit een opdracht van LNV kijken we daarnaar. Van hoe gaat het nou eigenlijk met die hele oude bossen? Die al in 1832 op de kaart stond. Die oude bossen die nog over zijn. Overleven die dit allemaal? Overleven die allemaal dit? En dat valt mij op. We hebben daar dus jaringmonsters weer genomen te kijken van, nou, hoe is de afgelopen jaren, hoe zijn de bomen toen gegroeid? Maar dat kan je dan ook vergelijken met de droogte van 1976, die nog een stukje erg was. Ja, ja. En niet te vergeten, naast 2018 was het ook 1911 was een droogtejaar, 1921 was een droogtejaar, 1959 was een droogtejaar. Ja. Dus je kan dat heel mooi gaan kijken van hoe reageren die bossen nu? En daar valt eigenlijk op dat ze het best wel goed doen. Dus ook in de jaren 2018, 2020 was in die oude bossen waar een goed microklimaat is, oude bomen. Sommige bomen konden we, de oudste jaringen die we vonden kwamen uit 1775. Dus het zijn echt oude bomen. Soms zijn ze zelfs nog ouder door het beheersverleden. Ja. Dus aan de ene kant gaat het heel goed. Ja. Aan de andere kant, dat beuk had altijd een beetje slechte naam. Hij is niet droogtetolerant. Maar ook als je kijkt naar jaren na die droogte, kunnen ze heel snel weer herstellen in groei. Ze hebben ook verschillende mechanismes waardoor je denkt van, die beuk die doet het eigenlijk nog zo slecht niet. Ze zijn behoorlijk veerkrachtig en behoorlijk flexibel veerkrachtig. Eigenlijk. Oké, even tot slot. Stel wij gaan 20 jaar vooruit in de tijd of 30 jaar. En het gaat zo'n beetje door met grote regelmaat deze droge zomers en warme zomers. Hoe ziet ons bos er dan uit? Ja, ik ben toch bang dat wij, als het inderdaad het klimaatscenario gaat uitkomen, waar dit steeds meer normaal gaat worden, dat we dus meer problemen met vitaliteit van die bomen zien vanwege die droogte. Dus meer dooie takken boven in de kronen. Ja. Aan de andere kant, de soortsamenstelling van het Nederlandse bos gaat ook veranderen natuurlijk. We zien nu al dat die fijnspar, die niet hier van de natuur thuis hoort, zijn meer soorten voor in de bergen. Die zien we uitvallen. Larix heeft natuurlijk ook vergelijkbare problemen. Dus dan verwacht ik ook dat die minder gaan worden. Ja. Hoewel andere boomsoorten het juist beter kunnen gaan doen. Oké. Ik stel voor dat je wat eerder komt dan over 30 jaar. Om de vinger aan de pols te houden over hoe het gaat met de Nederlandse bossen. Dankjewel, Paul Coppien. Graag gedaan. Nieuws via de NOS nu. De Rijksrecherche start een onderzoek naar een incident in Hengelo, waarbij twee agenten een man in bewusteloze toestand uit een politieauto sleepten. Ga ik het over hebben met verslaggever Jan Colijn van RTV Oost. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Carl-Johan. Wat is daar gebeurd? Ja, de man die is afgelopen donderdagavond is die aangehouden in Borne. Dat is iets verderop, is dat. En daarbij is uit een speekseltest is gebleken dat hij onder invloed van verdovende middelen verkeerde. Toen is hij overgebracht naar het politiebureau van Hengelo voor een bloedproef. Ja. Maar op weg daarnaartoe is hij onwel geworden op de achterbank. En je ziet inderdaad op de video te zien op onze website dat hij door twee agenten toch wel... Het lijkt erop dat hij toch met hardhandig, zou je bijna zeggen, uit de auto wordt gesleurd en op de grond wordt gelegd. Oké, hardhandig uit de auto gesleurd, maar hij was met het plan. Hij is onwel geworden, dus ze moeten hem vanaf de achterbank moeten ze hem eruit halen. Ja, dat is natuurlijk ook niet eenvoudig met iemand die in een bewusteloze toestand verkeert. Dus vandaar, het lijkt erop dus, maar dat is wat de Rijksrecherche nu gaat onderzoeken ook. Ja. En hoe gaat het nu met die meneer? Ja, de meneer, we hebben contact in de Syrische Orthodoxe gemeenschap. En daar hebben ze gebeden gisteren voor zijn leven, want hij ligt in coma en hij verkeert in kritieke toestand. En wat zegt de politie er verder over op dit moment? Nou ja, de politie onthoudt zich verder van commentaar. Die hebben alleen geschetst van wat de reden was voor de aanhouding. En dat de Rijksrecherche nu een onderzoek instelt. En dat is standaard in dit soort situaties. En omdat de Rijksrecherche onpartijdig is in deze zaak. Ja, goed. Het hele verhaal gaan we dus misschien nog horen als dat onderzoek dan is afgerond en naar buiten komt. Dat gaat nog enige tijd duren. En gedurende het onderzoek kunnen de politiefunctionarissen kunnen ze gewoon in functie blijven. Oké. Dankjewel, verslaggever Jan Colijn van RTV Oost. Graag. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Spelen wij op deze maandag met de spreekwoordelijke schone lei met Ernst-Jan Karels uit Rijssen. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben in het dagelijks leven accountmanager. Oké. Voor een bedrijf in Powertool-artikelen. Ja. Japanse firma waarvan iedereen wel iets in de schuur heeft staan. Oké. Dus ik weet niet of ik naam mag noemen. Maar... Nee, ik niet. Ik hoop dat het een Japanse firma waarvan iedereen wel iets in de schuur heeft staan. Ja. Vind ik genoeg. Ja, we gaan eens kijken hoe het staat met de nieuwskennis. Helemaal goed. Ja. Dankjewel. Kinderen zijn nu gemiddeld 12 jaar als ze hun school moeten kiezen. Toen was het een beetje van HAVO, VWO, wat zal dat worden? En... Nou, volgens experts leidt dat tot ongelijke onderwijskansen. Want ja, je bent dan nog zo jong, sommigen komen misschien wat later tot bloei. De MAVO was voor mij totaal geen uitdaging. Die belangrijke keus kan wel wat later. En in de kader van kansen kan dat heel erg helpen. Zeg maar de angst van, als mijn kind eenmaal een advies heeft... Wat vertelt mij dan dat mijn kind de mogelijkheid gaat krijgen om dan door te groeien, zeg maar. De onderwijsraad adviseerde vorig jaar al om het selectiemoment uit te stellen. De keuze voor VMBO, HAVO of VWO moet volgens het kabinet dus later plaatsvinden dan nu. Vraag 1. Hoe heet de minister die vandaag met plannen komt om kansenongelijkheid in het onderwijs te bestrijden? Wiersma. Ja, Dennis Wiersma, minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs. Nu nog maken de kinderen op de basisschool natuurlijk een eindtoets, hè, die bepalend is voor hun vervolgkeuze. En dat wordt te veel als een momentopname gezien, waardoor niet alle kinderen op basis van hun talent worden beoordeeld. Vraag 2. Volgens advies van de Onderwijsraad moet er een brugperiode van hoeveel jaar worden ingevoerd op de middelbare school? 2 jaar. 3 jaar. Het is onduidelijk of minister Wiersma dit ook wil. In het regeerakkoord zijn er geen concrete maatregelen over opgenomen. Wel stimuleert het kabinet verlengde brugklassen. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Het is al maanden onrustig bij het aanmeldcentrum. Asielzoekers moeten op stoelen slapen of zelfs buiten op een grasveld voor het centrum. De gemeente werd het terrein bij het aanmeldcentrum aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Vraag 3. De problemen met de opvang van asielzoekers in Ter Apel blijven aanhouden. Welke organisatie heropent vandaag het vorige week gesloten humanitaire servicepunt? Het Rode Kruis. Het Rode Kruis. Ja, het servicepunt werd vorige week gesloten nadat er vechtpartijen waren uitgebroken. Het Rode Kruis vindt de situatie inmiddels weer veilig genoeg. Vraag 4. De asielcrisis leidt ook in de politiek tot steeds meer onrust. Tientallen lokale fracties van welke partij roepen in brandbrieven op om het asielbeleid te veranderen? VVD. Dat is de VVD, ja. Volgens de VVD'ers leidt het gedwongen opvangen van asielzoekers tot minder draagvlak onder de bevolking. Gisteren nog demonstreerden honderden inwoners van Albergen tegen het besluit van het kabinet om asielzoekers in dat dorp onder te brengen. Vraag 5. Daarin maken we opnieuw gebruik van een fragment. Nu is de vraag heel simpel. Wie is hier aan het woord? Iedereen denkt, Antje doet het wel. En ondertussen voel ik wel dat ik vermoeider word en dat er steeds meer emoties loskomen. Maar ja, ik heb het gedaan. Ja. Femke Bol. Het herkenbare stemgeluid van Femke Bol. Zeker atleten en de grote uitblinker op de EK Atletiek in München natuurlijk. Vraag 6. Bol won maar liefst 3 gouden medailles. En dat deed ze op haar favoriete onderdelen. De 400 horden en de estafette. En welk ander onderdeel? even te horen. Volgens mij gewoon de normale 4x400. Ja, de 400 meter hardlopen inderdaad. Het is heel bijzonder dat iemand zoveel goud wint op de 400 meter horde en de 400 meter vlak. In vraag 7 zijn wij op zoek naar een persoon uit het nieuws. En daar krijg je hints over. Dus de vraag is, over wie gaat dit? Denk even goed na voordat je wat roept. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, kun je niet meer terug. Komt ja. 4. Nu ben ik pas echt een gebroken man. 3. Want onderweg van Parijs naar Qatar lijk ik te stranden in Rome. 2. Met een bont en blauw been kan ik Oranje wel vergeten. Stop, Wijnaldum. Daar is hij dan toch. Je wist, je wist waar het over ging, maar de naam had je nog even niet. En die kwam bij 2 punten. En voor 1 punt inderdaad, ik brak gisteren op de training mijn scheenbeen. En dan kom je uit bij Giorgino Wijnaldum. Die misschien het WK daardoor aan zijn neus voorbij ziet gaan. Een factor van 6 na deze eerste ronde. Dat is een heel mooie uitgangspositie voor de tweede ronde. Dankjewel. En die gaan we nu spelen. De Nationale Nieuwsquiz. Bijna hoeveel mensen stonden volgens de Vuelta-organisatie de afgelopen dagen langs het parcours? 1 miljoen. Dat is goed. Hoe heet de Russische organisatie die de bomaanslag op de dochter van Kremlin-ideoloog Dugin heeft opgeëist? Nationale Republiek. Ook nationaal, ietsje meer. Alliantie. Nee, het leger. Door de lage waterstand dreigt mogelijk welk kanaal in Oost-Nederland gesloten te worden voor scheepsverkeer? Twentekanaal. Dat is goed. Een Nederlandse militair is in welk land gewond geraakt na een ongeluk tijdens het wapenonderhoud? Irak. Dat is goed. Hoe heet de wielrenser die gisteren Europees kampioen wielrennen werd? Wiebes. Ja, de NS heeft vorig jaar hoeveel miljoen euro schade op Van Dalen verhaald? 50. 2,5. Welk land schaft een oude wet die seks tussen mannen verbiedt af? Singapore. Dat is goed. Hoeveel hoogleraren bekritiseren in Trouw de twijfels over de wetenschappelijke kennis over stikstof? 5. 36 zijn het er. Welke Nederlandse voetballer bekroonde zijn eerste basisplaats bij Bayern München gisteren met een doelpunt? De Ligt. Dat is goed. Het aantal transacties op de huizenmarkt is vorige maand met hoeveel procent gedaald? 14. Dat is ook goed. Het Noord-Nederlands Orkest werd dit weekend op het laatste moment afgebeld voor een optreden op welk festival? Lowlands. Lowlands was ook goed. Vraag 15 doen we nog even. Om het verhaal helemaal rond te maken. Veilig Verkeer Nederland is boos over het foutief gebruik van welk auto-onderdeel in tv-programma's? Tja, geen idee. De autogordel. Oh, de gordel, je antwoord. Ja. 8 vragen goed in deze tweede ronde. Dat betekent dat je uitkomt op 48 punten. Oh. Nou, dat is toch reden tot een soort van gematigde tevredenheid. Ja, zie dat is niet slecht, toch? Ja, nee, is helemaal niet slecht. De rest moet het nog maar even doen, zeg ik altijd. Van. Goeie aftrap. Ja, precies. Fijn dat je er was. En ik dank ook Floor Milikowski voor haar aanwezigheid als spraakmaker hier. Graag gedaan. En natuurlijk de bomenman, Paul Coppini. Graag gedaan. Veel succes met de bossen en het onderzoek in de bossen naar al die bomen. Zometeen, terug van vakantie, Sven Kokkelman met Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Carl-Johan, goedemorgen. Spanningen in het kabinet, oproer in de VVD om het asielbeleid. Je had het er in die quiz ook al over. Ik ga praten met de man die veel ervaring heeft in het leiden van de VVD in de jaren 70. De vergelijking wordt vaak getrokken gezien de inflatiehoogte op dit moment. Met Hans Wiegel ga ik praten en zijn goede vriend Bram Peper overleed afgelopen weekend. Zometeen in Sven op 1. Oké, ongetwijfeld een mooi gesprek. Dankjewel, Sven. Zometeen het NOS Journaal met Katrien Straatman. Ik wens u nog een hele fijne dag. KRO NCRV. NPO Radio 1.